Middernacht, maandag 4 mei. Mark Visser met het NOS-journaal. In Tel Aviv is een demonstratie van Ethiopische Israëliërs tegen racisme uitgelopen op rellen. Er zijn tientallen gewonden, onder wie 20 politieagenten. Betogers gooiden met stenen en flessen naar de politie. Die reageerden met een waterkanon en flitsgranaten. Een onbekend aantal demonstranten is aangehouden. Aanleiding voor de betoging was een video waarin te zien is dat politieagenten een zwarte militair slaan. Er wonen in Israël zo'n 135.000 Ethiopiërs. En ze klagen al langer over discriminatie en racisme. Op de Grote Markt in Groningen vieren supporters van FC Groningen al de hele avond uitbundig en massaal de overwinning van hun club op PEC Zwolle. Groningers wonnen in de Kuip met 2-0 de strijd om de KNVB-beker. En dat is voor het eerst in de geschiedenis van de club. Door de winst speelt FC Groningen volgend seizoen in de Europa League. Spelers en staf worden woensdag in het Groningse Stadspark gehuldigd. In Duitsland is het treinverkeer komende week ontregeld door een staking van machinisten. Een deel van hen legt het werk neer uit protest tegen het uitblijven van een nieuwe CAO. De staking bij de Duitse spoorwegen begint dinsdagochtend en duurt de hele week. En dat zou gaan om een van de langste stakingen in de geschiedenis van het Duitse spoor. Van de 11 gewonden met het ongeluk met de hoogwerker gisteren in Oosterwolde liggen er nog 5 in het ziekenhuis. Geen van hen verkeert in levensgevaar, zegt de politie. Tijdens een autoshow viel de hoogwerker om en daarbij kwam een man van 48 om het leven. 11 mensen, onder wie 7 kinderen, raakten gewond. Het weer, opklaringen en vrijwel overal droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Overdag geregeld zon met hier en daar een bui en het wordt dan 15 tot 20 graden. Dinsdag warmer, met temperaturen tussen de 19 tot 25 graden. Maar aan het eind van de dag wel kans op buien, mogelijk met onweer en windstoten. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Hallo, welkom bij de Echte Janne, de radioshow. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben dus aan Heemskerk. Wel buitengewaard heb je natuurlijk op echtejan.nl. En op Twitter is niets anders dan Echte Jan. En Echte Jan, ben je of ben je niet? Het is genetisch bepaald. Dus ga je voor het partijgebouw van de PvdA Hansie Spekmans uitjoelen en uitfluiten over de bed, bad en brooddeal met de VVD. Terwijl de Rode Honden werkelijk het aller onderste uit de kan hebben gehaald voor alles wat illegaal en uitgeprocedeerd is. Zoals dus die groep gelukszoekers van de week. Dan ben je dus een echte Johan, Jan. Scherp Jan, dan laten we nog even kijken wie deze week nog meer echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan. Hebben we er zin in, Jantje? Groep gelukszoekers, dat zei ik. Groep gelukszoekers. Ja. Echte Jan of Johan. Jezus. Ja, het is niet te geloven, maar daar hebben we er. Janine Hennis. Die dreigingen en risico's waar we nu mee geconfronteerd worden, die zullen alleen nog maar verder toenemen. En dat betekent ook dat binnen Europa de krachten veel meer dan nu gebundeld moeten worden. Jennis is natuurlijk een vriendin van de show. Wat zeggen we? Wij zagen al mogelijkheden in Sjaantje toen ze nog in Brussel onze poen aan het verdelen was. De blonde secretaresse heeft zich opgewerkt tot MINDEF. Ook hartstikke knap natuurlijk. Maar nu begint ze opeens over een Europees leger. Dat plan is natuurlijk een doodgeboren kindje. 92, was het niet Maastricht 92, Jan? In ieder geval, het zal ook niets worden. Dus Janine, houd op met deze onzin. Want we vinden je een leuke meid. Ja, want zij zegt dan nog een beetje, Jennis, van het wat voor meer samenwerking tussen van die Duitse collega van de, die er ook was. Die gaat een stuk verder. Die nee, maar een Europees leger. Europees leger. Je hoor. Ziet nu al dat als ze in Brussel gaan vergaderen over, ik wil niet altijd de kromming van een banaan noemen, maar laten we zeggen de zuigkracht van een stofzuiger. Nul vis. Daar doen ze maanden over. Maanden. Moet je nagaan dat we dan opeens dat Europese leger in moeten gaan zetten. Voordat het leger ingezet is, dan is het al klaar. Het is al 48 keer is er al een hongerswinter geweest voordat wij dan aankomen sjouwen met die bende. Nee hoor, Janine, slecht plan, ophouden met dat soort onzin, dus je bent wel de Johan. Ja, nee toch? Nee, zeker. Halbe Zijlstra. Er is geen opvang voor vreemdelingen die weigeren mee te werken aan hun vertrek. Vreemdelingen? Ja, zijn die dat nog één keer? Er is geen opvang voor vreemdelingen die weigeren mee. Halbe Zijlstra is dus een Chinees. Ja, nee, hij maakt ook grapjes over Chinezen. Dat is het gewoon. Vreemdelingen? Vreemdelingen, dat doet je expres. Een Chinese asielzoekers nog een keer met de vreemdelingen. Nou, dat kan je niet maken, joh. Eerst die Chinezen. Ja, je moet weg. Ja. En dan kunnen ze niet weg. En dan hebben we het over vreemdelingen. Vreemdelingen. Vreemdelingen. Met lijf. Ja. En Mummel 36. Nou, dat vind ik niet leuk. Oh, nee. Enfin. Hey, nou, in ieder geval, Zijlstra was hier vorige week, je weet het toch, Jan, meneer de VVD-fractievoorzitter, kwam prima uit zijn woorden. En het is ook best een aardige man en zo. Maar het debat over bed, bad en brood was een aanfluiting. En dat zeiden wij natuurlijk een beetje aangekondigd, als echte Jan als einde. Halbe heeft 11 dagen lopen lullen met de PvdA en geen ene vak bereikt. En de PvdA kan de champagne klaarzetten, want ze hebben weer een hele grote sloot met zielige mensen die gratis hier mogen blijven. Ja, en waarschijnlijk dan lekker op de PvdA kunnen stemmen. Altijd, ja. Dat, als ze eenmaal genaturaliseerd zijn, of hoe denk ik het allemaal tegenwoordig. Ja, generaal Pardonnetje, krijgen we binnen. Oh, natuurlijk, het wacht is, ik denk binnen nu en 4-5 jaar gaat de PvdA over deze groepen generaal Pardon aanvragen. 4-5 jaar, ik denk ze iedereen in de categorie 4-5 maanden. Als ze nee, toch dat, hier zijn. Nee, maar dat betekent de breuk, de ja, definitieve breuk. Oh. Als ze dat zouden willen, hadden ze dat al gedaan. Ja, dat is waar. Jan, wat is Halbe? Halbe is dus een sukkel en daarmee een Johan. Nou, dat gaat wel lekker, hè, deze week. Nou, daar komt die Ed Miliband. I'm ready for what the job entails. And I'm ready for all the difficult decisions that the job entails. Ach, alleen die stem al. De leider van de Engelse PvdA is natuurlijk een verschrikkelijke vent. Of was het maar omdat hij de leider van de Engelse PvdA is? Maar Edje Rocketje. Leuk hoor, ja. Omdat hij Engels is. Op zijn Engels, ja zeker. Edje Rocketje. Edje Rocketje is ook een glijbak. Hij wil namelijk islamofobie straffen stellen. Let even op. Ja. Een fobie is dus een psychische afwijking. Ja. En daardoor beleef je een irrationele angst voor iets onzinnigs. Zoals claustrofobie. Bijvoorbeeld, ja. Een angst voor een irrationele angst. Er helemaal niks kan gebeuren. Er is helemaal niks engs in een kleine ruimte op zich. Dus islamofobie bestaat dus helemaal niet. Want wat is het namelijk? Ja, het is de angst voor of kritiek op de islam. En dat is meer dan te begrijpen natuurlijk. En dat zou je in het Vrije Westen ook gewoon moeten kunnen doen. Maar door het te psychologiseren naar een fobie. Zeg je eigenlijk dat mensen die bang zijn voor de islam of kritiek erop kritiek hebben, durven gek hebben, zijn. Gek zijn, want irrationele angst. Ja. En Miliband die wil dus die gekte verbieden. Maar dat is niet erg dan, toch? Want het is niks, eigenlijk bestaat helemaal niet. Nee, maar wat wil hij dan eigenlijk verbieden dan? Een kritiek op de islam. Aha, ja, dan gaan we weer op die fiets. Ja, ooit uitgevonden trouwens door de Ayatollah Khomeini, de term islamofobie, om kritiek op zijn beleid te kunnen pareren. Ik kan veel zeggen van die Maffert, maar het is wel een slimmer. Die Khomeini. Ik dacht dat je iets over mijn dossierkennis wilde zeggen. Nou, dat laten we straks even aan onze gast over. Oké, helemaal goed. Maar in ieder geval, waar waren we gebleven? Miliband, die kist natuurlijk de moslim kont om probeer te worden. Precies zoals bij de PvdA. Hè. Als er verkiezingen zijn, dan moeten ze even met het aardesje richting het oosten. Om toch wel eens eventjes die lieve doekies naar het stemlokaaltje te krijgen. Hè. Of mag ik dat niet zeggen zo? Ik weet het niet precies. Waarschijnlijk is het heel islamofoob wat je nu doet. Ja, maar dat bestond niet. Oh, nee. Ed Miliband, your very big Johan. Yes. En de volgende is Rob Hoogland. Hier is gewoon sprake van rechtsongelijkheid. Hier is gewoon sprake van rechtsongelijkheid, zegt Omer op en Omer op is top. En dat wisten jullie natuurlijk al. De columnist van de pagina 3 van de Telegraaf reed met een oude diesel Utrecht binnen. Wat deed hij? Hij reed met een oude diesel Utrecht binnen, Jan. Ja, ja. Want dan word je namelijk op de bond geslingerd tegenwoordig wegens het rijden met een oude diesel. Want dat mag niet meer van het linkse bestuur van de stad. Dan ga je dus... Of je nou APK gekeurd bent, keurig je belasting betaalt. Maakt geen flikker of niet, je krijgt gewoon een print. En dat vindt Rob belachelijk, dat vinden wij belachelijk. En we steunen hem tot in de Hoge Raad. Ja, we gaan straks ook nog even bellen over de actie. Zeker nog even bellen. Maar hij is dus de Jan van de Week. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo van het huiswerk meegeven. Vind ik namelijk een heel vervelend ding. Als je nu iets irritants gaat zeggen... Maar ik zou toch je huiswerk mee willen geven. Ik vind je echo niet goed. Dan moet je echt op oefenen. Nee, het is... Het is de Jan van de Week. Nee, dat vind ik zo jaren 70 Ferry Maat dit. Oké. Okay. Echte Jan of Johan, echte Jan of nou. Johan, echte Jan. Wie hebben we vandaag? Johan, echte Jan of Johan. Onze hoofdgast is voormalig Tweede Kamerlid voor de VVD. Historicus, spreker, publicist en media-ouwehoer. Arend Jan Boekenstein, tevens boezemvriend van de show. Een heel warm welkom, Boekie. Dankjewel. Gaat het goed? Weet je? Een beetje. Nou zeg, wat, nee, ja, wat is... Laten we dat dan meteen maar even... wat is er aan de hand? In welke crisis zit je? Wat is er aan de hand? Ik heb een beetje te druk. Te druk? Ik heb ja gezegd tegen vrijheidscolleges. Je gelooft het niet. Jawel, ik heb het gelezen. Dat betekent, dan bel je op en zeg je, jongens, ga niet door vandaag. Zijn dat vrijheidscolleges? Nee, maar dan moet ik... Hey, Kabouter, ik maak een bijzonder leuke grap. Zeg jij even met je vingertje op het trommeltje zitten? Ja, te laat! Jij moet in Flevoland optreden, hè? Ja, en dan moet je dus, dinsdag moet ik dus eerst in Zwolle. En dan moet ik daar vandaan op een of andere manier naar Almere. Hebben ze een kuthumeur nu? Dan hebben ze net die beker verloren. Ik zou met de auto gaan. Ja, ja. Ja, maar dan krijg je van die kaartjes, alles is afgeschermd en zo, weet je wel. Dus ik hoop dat ik dat gaat lukken. Wat is een vrijheidscollege? Dat is, ik moet een intelligent verhaal houden over de vrijwaring van gebrek. Ja, nou, die vraag die had ik dus willen stellen straks, maar doen we nu meteen wel vast even. Wat is de godsnaam de vrijwaring van gebrek? Ja. Roosevelt hield een beroemde toespraak in 1941. Ja. En daarin zei hij van, wij moeten dus allerlei vrijheden gaan verdedigen. Dat deed hij om de Amerikanen zover te krijgen dat ze bereid zouden zijn om te gaan vechten voor onze vrijheid in Europa. Zei hij toen ook niet, the only fear you got to fear is fear itself. Ja, dat was Churchill. Nee, dat was Roosevelt. Heeft zei hij dat in die toespraak ook? Tjonge, jongen, ik ben een historicus verbeterd. Kun je alsjeblieft een beetje bij het punt blijven? Volgens mij was dat Churchill. Nee, dat was Churchill niet. Die dossierkennis gaat. We got to fight all our bitches. We got the only fear is the fear itself was Roosevelt. Nou, wat is dit? Je bent historicus. Ik zat vooral nog bij in de collegebank bij geschiedenis. Maar toen was ik nog intelligent. Nu is het zo laat. Nou, dat viel toen ook al best tegen. we praten straks wel erover. We gaan wel actualiteiten doen. Ik ben het al zat met hem, moet ik eerlijk zeggen. Nou, dat is lekker vlug. Doe maar eventjes. Jouw vriend, we nodigen hem speciaal uit. Voor de ja, je hebt gelijk ook. Nou, weet je wat we gaan doen? We gaan het wel even hebben. Laten we het eerst even beginnen over waar we zijn geëindigd met Rob Hoogland. Wat vind jij er nou van? Ja. Volgens mij woon je een beetje in de buurt van het Utrecht. Wat vind jij er nou van dat zo'n college op een gegeven moment zegt, ja, je mag niet meer met je auto bij ons naar binnen als die oud en diesel is? Kijk, weet je, het is allemaal onzin. Hoeveel auto's, ik heb erover gelezen, het zijn auto's die ouder zijn dan 20 jaar of zo. Hè? Ik heb namelijk 2001. 2001, ja. Jan Roos rijdt bijvoorbeeld in een auto, en ik ook, van 2002. Dus wij mogen dan net nee, ik mag er niet meer in. Oh, jij bent één. Nou, ja, ik ben 2001. Twee. Ik heb gewoon een Volvo V70 met een roetfilter, een hele tyfus erop. Ja, want die waren met zo snel bij toen. Met een APK, die waren heel snel met niet vieze dieselmotoren. Lampdas, maar ik mag er niet in. Heb je een diesel? Ja. Ik ook. Ik heb een 13 jaar oude Volvo S60 net gekocht. Maar wel een benzine. Word ik dan neergeschoten? Nee, daar mag je er wel in. Mag. Want er zit minder fijnstofuitstoot. Nee. Maar wat vind je ervan dat er dus mensen de toegang tot wegen wordt geweigerd? Het zijn volgens mij maar heel weinig auto's die zo oud zijn. Dat is toch niet een antwoord op mijn vraag? Niet belangrijk. Nee, maar ik zit dus uit te leggen dat het is gewoon hooglandje pesten is dit. Nee, maar dat is gelul. Nee, maar luister nou eventjes. Ja, kijk, vind ik nou ook. Verwacht je dan niet van zo'n... Nee, je hoopt van, dat... Hij is wel stel nou hè, dat Papoea's hier gediscrimineerd worden. Hè? Dat zeg je, nou, het is toch ook wat de Papoea's? Dan komen dan met zo'n bordje aan zeggen, ja, zijn bij de supermarkt. Papoea's. En dan zeggen wij, hey Papoea, met je bordje in je neus. Oprotten, je mag de supermarkt niet in. Dan zeg je, alle discriminatie. Zeg ik, hey Boekie, er zijn maar heel weinig Papoea's. Ik vind het symbolische politiek, want het gaat volgens mij over heel weinig auto's. Laat die mensen toch gewoon heerlijk in die auto rondrijden. Oké. We moesten er even aan trekken, maar hij heeft gezegd. Ja, eindelijk is hij eruit. Had je ooit gehoord van zwanendriften, Jan? Van wat? Zwanendriften. Oh ja, heb ik ook gelezen. Nee, maar serieus. Ik niet. Er schijnen dus mensen te zijn die het zo gezellig vinden dat er een zwaan in hun vijver ligt, dat ze zwanen mutileren en dus als het ware zwanen in het wild houden of zoiets. En dat is nu verboden. Want dat mag niet, dus zielig voor de zwanen. Heb je één momentje aan je boek? Ik moet eventjes mijn vriend en collega Jan Heemskerk even een vraag stellen. Doe maar. Doen we gewoon even off record. Waar ben je nou mee bezig? Nou, dat is het meest belachelijke nieuws dat ik vandaag gelezen had. En Arend Jan maar ook. Is het dan niet misschien interessant om zoiets over te slaan? Nou, je kan ook eens een keer zeggen waar we het ons de godverdomme mee bezig houden, terwijl de wereld in brand staat, Jan. Ja, dat had je ook kunnen zeggen, ja, maar dat doe je niet. Maar oké, dus... Ja. Ik hoop nog dat... Nee, maar het gaat dus over dat je dus een sloot hebt... Ja. En er drijft de zwaan in... En dan trek je zijn vleugelpennen eruit, zodat hij daar blijft zwemmen. Ja, precies. En dan moet ik dan... Maar er half Nederland is daar... Let op, de petitie is ondersteund door de Vogelopvang Utrecht. Ja. Stichting Dierenhulp Boskoop. Dierenambulance Alfa aan de Rijn. Uit mijn hoofd dit, hè. Stichting Dierennood van Bodegraaf. Natuurmonumenten Nieuwkoop. Vogelwacht Utrecht. Greenpeace Rotterdam. Die mensen die hebben ze allemaal niks te doen. Nee, maar ze zijn allemaal gek. Maar mag ik je één ding zeggen? Ja. Ik denk, moet je opletten, dat durf ik te deponeren op nieuwsradio. Doe maar. Van dit land. Land. Ik denk dat er minder bedrifte zwanen zwemmen dan Papoea's die de supermarkt niet in mogen. Mooi. Denk ik. Heb jij hier ook nog een mening over? Ik vind zwanen ontzettend mooie beesten. Nou. En je moet met je poten van die pennen afblijven. Jij vindt dat de zwaan in alle vrijheid moet kunnen rondwieken. Zo is het. Maar wacht, ik denk, je vroeger altijd zeiden als je met je rubberbootje ging varen, Jan, dat je heel erg in de buurt van zwanen moest blijven, want die sloegen je dan, je kon je schouder wel breken. Wacht even. Aartje Boekestein kan vrijwel niets zeggen over dat er tienduizenden mensen geweerd worden uit de binnenstad van Utrecht, nee, maar komt met een gigantische uitspraak over die zwanen. Ja. Ik ben kwijt. Dieren zijn interessanter maar dan mensen. Maar dat zie je vaak als mensen. Ja, nou ja, dit is mijn moeder ook al thuis. Dieren, daar kun je meer vertrouwen dan mensen. Ach, doe normaal. Dit is ouderdom, Jan. Jullie zitten volstrekt onbetrouwbaar. En een zwaan doet altijd wat ik zeg. Ja, hey Boekie. En dan loop je lekker met zo'n grijs pak in je rugzak loop je door Canada, kom je een grizzlybeer tegen. En dan wil ik tegen jou, nou, net voordat hij jou 100 meter van je romp afslaat, wil ik dat je dat nog één keer zegt in zijn gezicht. Hey grizzly, ik vertrouw je meer dan mensen. Pof! Hoofd van Boekie 200 meter verderop. Ja, ik heb het al eens meegemaakt. In Yellowstone kampeerde ik als student. Niet. En ik doe de tent open en ik zie gewoon een beer. Wat voor beer? Een grizzlybeer. Gooi me maar in. Dat is echt waar. Dames en heren, jongens, meisjes, zegt Jan Luisteraar. Het is niet te geloven, maar oud Tweede Kamerlid Aartje Boekestein zag 20 jaar geleden een grizzlybeer voor zijn tent. Zijn tentdeur opendeed, godzijdank. Een hele... Ja. Weet je hoe het is afgelopen? Nou, je bent niet opgevreten, denk ik. Hé, wacht even. We moeten even, jongens, elfjes. Ik wil niet een show stilleggen tijdens de show. Ben ik niet heel erg van. Maar het concept echt die ander begint redelijk een probleem te worden. Eerst begin je het over zwanen. En nu gaan we het over wat met jij de beer van Aartje. Jij begint over die stinkende grizzlybeer van hem. Nee. Wat is er gebeurd Wat is er gebeurd met die beer? Ik heb dus... Wie begint er nou voor die beer? Ik werd bang natuurlijk. En ik heb het weer dichtgeritst. En toen waren we met z'n vijf in die tent. Hebben we 2 uur gewacht. Toen heeft iemand weer gekeken. Toen was die weg. Wat een kutverhaal zo dit. Nee, maar echt. Het is echt waar. Ik was 17. Nee, maar verzin dan iets... 17? Ja. Ja, en het was 20 jaar geleden. Je bent echt geen 37 boek. Nee, dat was heel lang geleden. Ik ben nu 55. Mooi. Oh ja, nou, dat is wel een tijdje terug. Hey, iemand van boksen haalt hier? Nee. Nee, ik was voor die Filipijn. Ik kan mij het allemaal rotten. Okay. Hey, heb je de ophef over die jihad-poster gehoord? Dat er dus een poster is voor RTV Noord-Holland. En er staat dus op... zullen iets van, zijn er meer nog jihad-gezinnen in het Gooi? En dat is discriminerend voor moslims. Vind jij dat ook? Nee, dat vind ik niet. Dat is een normale vraag. Nee, maar het is toch niet te geloven? Er is ook weer aangifte gedaan. Want het is discriminerend voor moslims. Ja, ze zijn afgeplakt. Dat vond ik helemaal een steekstaat. Ja, door linkse types. Ja. Dat is verschrikkelijk. Ja. Nou ja, goed. Heb je ook geen mening over? Ga wel lekker. We gaan het eventjes internationaal proberen. Finland heeft 900.000 reservisten een brief gestuurd dat ze binnenkort wel eens opgeroepen zouden kunnen worden. En vervolgens ontkennen ze dat het iets te maken heeft met spanningen met Rusland. Nou, dit is een kluifje voor jou. Ik zie aan je kopje dat je dat leuk vindt. Er is heel veel aan de hand. Er zijn dus in de Finse wateren duiken dus onderzeeboten. Ja. En er is allemaal van die schijngevechten die bij de Koude Oorlog ook hadden. Nou, er is zelfs met dieptebommen is er gegooid. Dat is niet schijn, hè? Zeker. Dat is heftig. En net het nieuws is, er loopt een kabel van Scandinavië naar Litouwen uit mijn hoofd. Patrick Luijvert, Winston Bogarde, Michael Reiziger. Een elektriciteitskabel. Oh, dat is niet de zwarte kabel. En dat willen ze doen omdat ze minder afhankelijk willen zijn van Rusland. En Rusland is nu bezig om met die kabel te donderjagen. Die kabel wordt nu gelegd, hè. En Rusland zegt, ja, die gaan daar dus naartoe, die varen naartoe. En die dreigen die kabel door te knippen, weet ik allemaal. Nee, maar 900.000 man, dat is niet weinig. Dat vind ik een scherpe analyse. Nee, maar dan, als je dat gaat opgetrommelen allemaal, dan ben je dus echt serieus zenuwachtig ergens over. Het is allemaal symboolpolitiek. Nee, dat is het niet. Er is wel wat aan de hand. Ja, wat dan? Nou, het is heel duidelijk dat Poetin het Westen zwak acht. Ja, nou, daar heeft hij gelijk in. En dan komen er 900.000 van die slappe Denen komen als reservist. En dan denkt Poetin, ach, laat ik dan maar de kabel niet doorvaren. Geloof je toch ook niet? Nee, maar het zijn steeds van die rare schijngevechten. Ja. En waarom doet hij het nou? En waar je eigenlijk over moet spreken is, welke scenario's zijn nou een beetje voorstelbaar? Ik geloof helemaal niet in de klassieke oorlog. Maar wat wel heel goed kan, is dat je bijvoorbeeld in zo'n grensplaatsje tussen Estland en Rusland, hè, Narva heet dat, 90% is etnisch Russisch. Die mensen zijn boos, omdat ze hun eigen taal niet mogen spreken en allerlei andere redenen. Daar kan je natuurlijk best jongens met petjes op een gevecht laten uitbreken. En ik voorspel je, als dat soort vage dingen gaan gebeuren, dan doen wij niks. De NAVO doet dan helemaal niks. Nee, maar jongens met petjes. Nou is Finland ook lid van de NAVO toevallig. Dus. Jazeker, maar ik heb het nu over scherp. De situatie. Nee, dit moet je hem geven. Ja, maar de Baltische staten wel. Shit. Huh? Jammer, Jan. En Narva ligt in Estland. Ja, nee, daar ga je de mist in. Hey, maar, toch allemaal, laat die man toch eens rustig praten met je tussenwerpingen de hele tijd. Nee, maar Aart-Jan, luister eventjes. De NAVO is ooit opgericht. Hè? Het was niet eerst. Dat was toch de Volkerenbond. Volkerenbond was het eerst, toch? Nou, dat was heel lang geleden. De NAVO is 1949, 48. Hè? Dus het verdrag van Brussel. Ja, nee, maar naar de Volkerenbond kwam de VN. En vanuit daar hebben ze toen op een gegeven moment gezegd: we moeten ook een gezamenlijk leger hebben. Om dingen zoals de Tweede Wereldoorlog te voorkomen. Het is nu toevallig 4 mei. Dus waarom gooien we maar niet in? We hebben nooit dat proberen te voorkomen. We hebben dat in Joegoslavië niet kunnen voorkomen. We voorkomen het nu in Syrië niet. We hebben echte serieuze massamoord of genocide-ogende situaties. Bent IS bijvoorbeeld, je zeggen, of Boko Haram. Dat soort types. We doen er helemaal geen flikker voor. Dat hele NAVO-verhaal, daar kan je morgen mee ophouden. En dan weet Poetin weet het ook, dat we A, passief zijn, en B, zijn we verdeeld, zeg maar, Europa. Dus natuurlijk kan hij gaan inschieten wat hij wil. We doen nooit wat. We zijn laffe, passieve. Nou, Mark Rutte's. Het probleem is dit. Kijk, in het verleden is het NAVO in staat geweest om dus de Russen af te schrikken. Dat was natuurlijk een groot succes. Maar nu zitten wij in een totaal andere wereld. De NAVO was de NAVO niet. Aart-Jan was gewoon een Amerikaans atoomprogramma. Dat was de NAVO niet. Dat was Amerika. Maar Amerika was natuurlijk, betaalde de helft van de rekening van de NAVO. Ja, precies. Maar voorste frap van Frankrijk, daar poepten ze in Moskou niet in de broek. Ja, maar nu is het dus zo. Nu hebben we dus een situatie dat als je aan Duitsers vraagt, die besteden slechts 1,2% van hun BNP aan krijgsmachten. Poetin zelf 4,4, om even iets te noemen. Hè. Dan vraag je aan Duitsers, van vinden jullie nou dat eigenlijk Duitsers niet meer aan defensie zouden moeten doen? Hè? Dan zeggen 68% van de Duitsers, nee, want als wij meer geld uitgeven aan wapens, dan leidt dat tot oorlog. Terwijl het volgens mij toch evident is, als je nou in de Baltische Staten wat zou willen afschrikken, hè, klassiek, dan moet je dus ook wel wat hebben staan daar. Nee, maar, en dan moet je bereid zijn. Maar lieve Aart-Jan, je ziet dat in Duitsland is een heel politiek correct land geworden. Ja. Natuurlijk omdat ze wat historische schulden hebben lopen. Alleen je ziet vaak als mensen dus politiek correct worden, en dan worden ze vaak links, dat ze het idee hebben dat met het opheffen van defensie er ook geen oorlog meer komt. Dat denken ze. En dat heeft met een heel ander principe te maken. Dat heeft namelijk met het goede mens, niet good mens hoor, maar het goede mens principe te maken. Dat is namelijk linkse mensen geloven dat de mensheid deugt en dat er een paar rotte appels zijn. Maar wij weten, als weldenkende mensen, dat het precies andersom is. De mens aan zich deugt niet. En je hebt een paar echt hele mooie types erbij. Moeder Teresa, denk ik dan aan. Nou, die deugt ook niet. Oh nee, kijk, die deugt ook niet eens. Nee, die liet expres kinderen doodgaan. Omwille van fondswerving. Noem maar iemand dan nog, die jij denkt. Nou, ze had die kinderen ook naar het ziekenhuis kunnen brengen. Nee, maar nee, dat liet ze niet doen. Ze liet ze gewoon even afsterven in dat malaria-hotel. Ja, nee, ik wil niet op 4 mei moeder Teresa door het slijk trekken. Maar wat een pokkenwijf is dat. Nee. Niemand? Okay. Christopher Hitchens heeft prachtig over moeder Teresa gesproken. Oh, en ook over haar donkere kant. Dat ja, de ware gelijk. Donkere kant, hoor. Maar om erin te gaan wat je zegt, macht vereist dus tegenmacht. Hè? Als mensen dus geneigd zijn om machtsvacua te vullen en om hun kansen te pakken, dan vereist dus macht tegenmacht. Nou, Poetin krijgt betrekkelijk weinig tegenmacht. Nee, maar dat is hetzelfde verhaal dat wij hebben een vredesleger. En ons vredeleger, die dragen geen anjers, maar geweren. Snap je wat ik hier aan het vertellen ben? Je kan alleen maar vrede behouden als je met geweld kan dreigen. Ja, als je vrede wil, moet je je voorbereiden op de oorlog, zeiden de Romeinen al. Hè? Met andere woorden, als je dan echt wat zinnigs zou willen doen, dan moet je dus de Baltische Staten en de Oost-Europese Staten nu echt beschermen. We hebben die bijstandsclausule in de NAVO, artikel 5. Hè, dat de oorlog tegen één is de oorlog van allen. Een aanval op één is aanval op allen. Ik ben dus bang dat we zo verweekt zijn met z'n allen. Tuurlijk, we doen helemaal niks. Dat we dus als het hele vage gevechten plaatsvinden in zo'n grensplaatsje, dat we heel graag een andere kant op gaan. Nee, maar dat weet Poetin toch. Dat zie je toch ook al in Oekraïne op dit moment. Weet je, kijk, en we zijn nu natuurlijk niet allemaal Mark Rutte's. Maar bij een normaal West-Europees land, als je daar een vliegtuig uit de lucht schiet, 200 mensen vinden de dood, 200 landgenoten, dan ga je er bijvoorbeeld heen om dat te onderzoeken. En je gaat bijvoorbeeld heen om die lijken op te sporen. En je zegt tegen al die landen omheen, één vinger naar ons en we maken je helemaal kapot. Nou ja, wij laten die mensen gewoon liggen. We zijn nou, de MH17-berging is afgerond. Is helemaal niet afgerond. Nou ja, we zijn ermee opgehouden. Sterker nog, er is ook nog eens een keer de kwestie van willen we de oplossing wel vinden. Want als je de recente politieke geschiedenis rondom dit... Ja, dan krijgen we een probleem. Dus met kunnen we het niet oplossen. Dus het is allemaal laf. En dat voelt Poetin. We zijn, kijk, heel Europa stikt van de Mark Rutte's. Eigenlijk zijn we allemaal Mark Rutte's. En weet je, er zijn een heleboel dingen nu aan het gebeuren. Poetin heeft in Cyprus al voor elkaar gekregen dat hij daar een warme haven krijgt. Hè? Moet je even voorstellen, dat was toch ondenkbaar een paar jaar geleden. Met de Grieken is hij al enorm aan het charme-offensief bezig met een nieuwe gaspijpleiding. Daar wil hij ook een haven voor terug. Dat betekent dus dat Europa bestaat niet meer. Voor zover het ooit bestaan heeft. Nou, Europa bestaat wel, alleen die zogenaamde vrije westerse eenheid bestaat niet. En dat geldt dan zowel dus voor de EU als voor de NAVO. Maar dat is toch allemaal toen Obama de vernieuwde containmentpolitiek van Amerika aankondigde. Was er vrijwel geen geluid uit Europa. Van, oh kutje, nu staan we er alleen voor. Die zijn zo lui geworden door de atoomparaplu en de militaire spierkracht van Amerika. Dat wij denken van, ja, democratie is gewoon ons basis. Het is gewoon onze basis. Het vredesdividend. Nee, maar we hoeven helemaal geen leger te hebben, want het is hier gewoon vrede. Het is gewoon onze basis. Dus Nederlanders denken dus dat de wereld een groot Nederland is. Ja, het is gewoon vrede. Het zijn allemaal lieve mensen. Terwijl het is gewoon basis. Als je nou ziet wat er in Jemen nou gebeurt, hè, dat is een nieuwe Saoedische koning, die ramt er lekker op los in Jemen. Niemand in het Westen denkt van, nou, als die Houthis daar dan boos worden... Houthis. Nee, je mag ook Houthis zeggen. Nee, Houthis die hakten armen af in Afrika. Dat hebben we opgezocht. Ja, maar in het Arabisch is het Houthis volgens mij. Maar goed. Spreek je ook al Arabisch? Maar moet je luisteren. Daar gaat dus al die olie stroomt daar door de Rode Zee en door het Suezkanaal. Dat ligt allemaal naast Jemen. Ja. Wij zijn veel afhankelijker daarvan dan Amerika. Dus je zou denken dat Europa daar een beetje over nadenkt. Wat gaan we dan doen als het daar fout gaat? Doen we niet. Mag ik je één naam noemen? Hans van Balen. Hartstikke gestoord. Weet je ook, ja, dat durf je niet te zeggen, omdat je natuurlijk een oud collega van je. Hans van Balen is zo gek als een deur. Ja, dat is dan de baas van de VVD in Europa. Dat soort typen. Sofie in het veld. Ja, dat soort mensen zitten daar. Die gaan helemaal niks doen. Als je dus zeg maar het Nederlands parlement hebt... er zijn van de 150, hebben er denk ik een stuk of 8-9 ballen. Voor de rest zijn allemaal Mark Rutte's. Dat Europarlement zit helemaal... Heel Brussel is één Mark Rutte dan. Maar Brussel heeft ook helemaal geen Europees leger. Er is zelfs geen gemeenschappelijk buitenlands beleid. Nee. Allemaal alleen op papier. Zo. Dus we zitten een beetje naar elkaar te kijken. En het is gewoon een armpje drukken tussen Duitsland en Frankrijk. Waar wij dan als betalende toeschouwer naar moeten kijken met de EU. Mooie metafoor, Jan. Ja, die zegt, het is fantastisch. Weet je wat we gaan doen? We gaan er hiermee ophouden. Ga je nog veel meer mooie metaforen laten vertellen. Eindelijk. Een wijspreker. Het gaat vast weer schitterend en prachtig worden. We gaan naar La Vie, Jan Roos. Zaterdag was er een debat over het vrije woord. Schrijverscollectief PEN trok zich terug... omdat Koert Westergaard langskwam. U weet wel, die bejaarde tekenaar die zijn doodvonnis tekende... met een potloodschets van Mohammed, de profeet van de religie van tolerantie en liefde. Koert moet dood en wordt sinds jaar en dag beveiligd. Reden voor de schrijfmeisjes om niet te komen. Want Koert is in hun licht loensende oogjes te ver gegaan met zijn plaatje. Deze mensjes, want het zijn hele kleine types... stonden met een gebroken potlood te janken na de slachting van Charlie Hebdo. Je suis Charlie, schreeuwden ze het uit. Maar een tekenaar die dood moet wegens een tekening... is voor deze pygmeeën op plateauzolen een stap te ver. In het vrije woord dan. Zo is er ook het gevalletje beperken van het vrije woord hier in Hilversum. De SP, ja, socialistengekkies, heeft een poster afgeplakt... met een reclametekst van RTV Noord-Holland. De vraag werd erop gesteld, huizen er nog andere jihadgezinnen in het Gooi... Een uitstekende vraag, aangezien er al eerder jihadgezinnen in het Gooi waren. En de journalistieke organisatie wil dat uit het oogpunt weten van de journalistiek. De linkse meisjes, ook kleiner dan klein, plakten deze tekst af... wegens enorm beledigend voor moslims. Het denkniveau is verschrikkelijk, want juist deze good mensen... leggen hiermee de directe link tussen de jihad en de moslims. Hetgeen ze juist wensen te bestrijden. Maar goed... Deze linkse truttekut die deze hele actie leidt... staat op haar Twitter-account met een bordje... Je suis Charlie omhoog. En daarmee laat ze niet alleen haar intellect zien, maar ook haar totaal hypocriete houding ten aanzien van het vrije woord. Samenvatting van dit alles, linkse mensen die denken dat ze deugen, zijn verschrikkelijk gevaarlijk. Vooral omdat ze denken het vanuit een goed hart te doen. Want dat dacht Pol Pot namelijk ook. Ja, ja. Stukje buitenijsradio naar de mensen. Toe. En het vloeit vanzelf uit die gouden mond van je. Ja, nou, maar ongelooflijk. Het is heus niet fijn om een homo universalis te zijn. Nee, precies. We hadden het net over het praatje wat je gedoet op het Bevrijdingsfestival Flevoland. Daar zijn we flink van afgedwaald en aangekomen in Europa. Nou wil het toeval dat je op 11 mei ook een voordracht hebt. Jan, je gelooft het niet. Jullie weten over alles. Over de vier gevaren voor Europa gaat aangekomen. Ik hoef toch niet de agenda van Jan door te nemen? Ja, maar we hadden het over nemen. Europa. Dus ik denk, als we hem leuk, nou vragen... Ja, leuk bruggetje. Weet je, als we hem nou vragen... Wij denken... Ik denk dat Griekenland, Rusland en de vluchtelingenstroom 3 van de 4 gevaren zijn. Maar laten we die dan eerst pakken en dan gaan we straks kijken wat de vierde is. Gevaar 1! Nou, Griekenland. De Griekenland. Nou, kijk, ik zei net al, was een voorproefje. Hans van Baal is hartstikke gestoord. Wil je dat bevestigen? Of zeggen van, ik sla deze even over? Nou, wat ik erover zou willen zeggen is dat het optreden van Hans van Baal in de Oekraïne... en we weten allemaal waar ik over heb... dat behoort niet tot een hoogtepunt in zijn carrière. Nou ja, hij is gewoon... laten we zeggen, we kunnen niet zeggen dat hij indirect medeplichtig is. Alleen hij is een van de ophitsers... van die situatie geweest. En dat heeft nu een paar duizend doden al opgeleverd. Ik hoop dat Hans daar wel eens van wakker ligt. Maar dat zal wel niet, want die man heeft een plaat voor zijn kop... met de dikte van Jan Heemskerk. Zie je mij nu gelijk met de man die duizend doden op zich geweten heeft? Nee, ik probeerde omdat de ik dik ben, aan te geven. Is het godverdomme weer zo? Ik probeer... Enfin, Hans van Baalen, talking about the mad dog... die zei op de Nederlandse radio, liever gezegd NPO Radio 1... Dat de Grieken er maar uit moeten rotten bij de euro. Dat vond ik nogal een uitspraak voor Hans. Vind jij dat Hans daar een punt heeft? Ik vind de timing erg opmerkelijk. Want dat had je natuurlijk al veel eerder kunnen zien aankomen... dat de Grieken nooit de schulden kunnen betalen die ze hebben. Hè? Dat zag Stevie Wonder nog aankomen. Ja. En nu is het dus zo... ik raad iedereen aan om alle uitspraken over Griekenland... van de afgelopen 3 jaar naast elkaar te zetten. Nou, ik wil een beetje veel. Heb je toevallig gekeken naar Buitenhof vanmorgen? Nee. Ik moet eerlijk zeggen, toen... ik kan niet vertellen waar ik toen mee bezig was... maar het had niks met... Buitenhof te maken. Nee. Nou, ik kan je vertellen, het was weer erg interessant hoe dat ging. Er zat dus Koolmees, was er. Wouter? Ja, professor Wouter. Bas Jacobs. Ah, Bas. En mijn grote vriend Adriaan Schout. Adriaantje. Nou, Adriaan, die zei gewoon van... jongens, luister eens, ik vind gewoon... en schreef het ook in de Volkskrant donderdag, geloof ik, hè, vorige week... van luister eens, we moeten nu toch serieus eindelijk eens voor werk komen... om ons af te vragen of het verstandig is om daar eindeloos mee door te gaan. Want de kosten lopen alleen maar op, hè. Nou, dat is dus taboe, dat mag je niet zeggen. Want Bas Jacobs, die werd helemaal kwaad en die begon over schuld en boete. En die zei ook van, ja, wij zijn er zelf ook schuldig aan en zo. Alsof, wie? Weet je, dat is het idee wat dan leeft. Maar wie is dan schuldig aan wat? Duitsers. Hij zei dus van al die schuld die de Grieken gemaakt hebben... daar zit ook een crediteur bij en die zit in Europa. Weet je, dat verhaal komt er dan. Maar goed, ga je nog een punt maken? Mijn punt is dat natuurlijk dat het een beetje merkwaardig is om zo later over te praten. Omdat je natuurlijk heel goed, iedereen kon zien aankomen dat Griekenland niet binnen die euro kan blijven. Dat is volstrekt duidelijk. Dat en zelfs Dijsselbloem geeft nu toe dat er zo'n plan B is. Exact. En dat ontkende hij vorige week nog. Ja. Ongeveer ja, maar Jezus. Dezelfde bewoording. Nou, dat vond ik ook wel knap. Nee, maar vorige week nog kon ontkennen. En de man is zo ongeloofwaardig. Dat is niet te geloven. Ja. Maar weet je wat ik er zo ernstig aan vind? Iedereen die iets van Griekenland afwist... wist dat het een cliëntelistische structuur is... Hè? En dat is historisch zo gegroeid. Communistisch. Ja, en het is dus volstrekt ondenkbaar dat je van buitenaf daar keurige ambtenaren kan gaan krijgen. Dat is zo'n belachelijke gedachte. Maar dat hoeft toch ook helemaal niet? Ja, dat zeggen ze. Nee, maar dat is dus ook het hele probleem van die EU en van de euro. Het hoeft toch ook helemaal niet? Die mensen daar willen gewoon met hun 50ste met pensioen. Nou, groot gelijk. Prima, toch? Zou ik ook wel willen. Nou. Ga er niet alleen voor betalen. Maar dat maakt niet uit. Laat die mensen lekker gaan. Zij vinden feta lekker, wij jong belegen. Nee, bovendien zei jouw partijgenoot Zijlstra vorige week nog hier... inmiddels heeft echt elke zichzelf respecterende bank of financiële instelling... al het geld wat in Griekenland had staan al lang weggehaald. Ja. Dus laat gaan, zinken het schip, hup, die dingen open en zoek het maar uit. Ga een beetje terug naar je drachme, toch? Ja, nee. En daarbij de andere landen zoals Ierland, Spanje, Italië... die hebben vreselijk moeten boeten om zich wel aan de regels te houden. Wat heel interessant is, Spanje, Portugal en Ierland hebben zich heel duidelijk tegen Griekenland uitgesproken. Die zeggen, flikkeren die gast eruit, want zij houden zich niet aan de afspraken. Wij wel. Ja. Betekent overigens wel, ik ben er dus een voorstander van, dat je moet gewoon een einde aan komen. Je betaalt altijd een prijs, hè? Eerste prijs is dat de vluchtelingenstroom via Griekenland zal nog ernstiger worden opgevoerd dan nu al is. Dan stoppen we hebben 250 miljard in Griekenland gestopt. Dan stoppen we even 2 miljard aan de grensbewaking bij Griekenland. Klaar. En nummer 2 is ook als Griekenland eruit gaat... dan zal de EU ook nog wel wat moeten dokken. Want ze gaan echt ontzettend de kelder in natuurlijk. Hè? Want er komt een enorm drachma, die gaat natuurlijk in waarde verliezen. Enorme inflatie, dus het ontstaat heel veel ellende daar. Nou, ze worden een heel goedkoop vakantieland. Dus heel prettig, denk ik. Ja, maar goed, ik maak me geen illusie over wat er allemaal gaat gebeuren. Maar wat dat natuurlijk. Het is, wat ik het ergste vind, is dat er dus mensen serieus gedacht hebben dat je van buitenaf daar dan goede bestuurders kan krijgen. Nee, maar Arjan, dat is helemaal nooit het idee geweest. Je weet toch wel dat de euro is helemaal geen monetaire unie. Dat is een ideologische unie van babyboomers. Die gefrustreerd met een staartje van de oorlog zaten. En denken, ja, nooit meer oorlog. En die hebben met hun rare idealen hebben ze dit bij elkaar geflanst. En wij zijn totaal de lul, want het gaat niet functioneren. Net als de euro gaat ook nooit functioneren, want dat kan helemaal niet. Je kan niet met verschillende economieën één rentekoers hebben. Dat kan gewoon helemaal niet. Dat is helemaal niet de bedoeling van de economie. Dat is allemaal ideologie. Het kan in ieder geval kan het met Griekenland niet. Je zou kunnen zeggen dat in Spanje en Portugal... die gedragen zich nu wel zo goed... dat het heel misschien mogelijk is om daar dan die toch wel in de euro te laten. Ja, of voor hun eigen euro te geven. Door Zuid-Europese euro. Ja. Kijk, uiteindelijk, als je nou op een nette manier een monetaire unie bouwt... dan doe je dat met gelijkgestemde landen. Precies. Met een vergelijkbare concurrentiekracht. Doe je het stapje voor stapje. En voordat je dan echt die munt invoert... dan zorg je ervoor eerst dat het beleid behoorlijk op elkaar lijkt. Zo zou je het doen, hè? En nu zitten we dus met al die fouten die gemaakt zijn... waarbij mensen, knappe mensen hebben gezegd van je moet het zo niet doen. Hè? Die bestaan echt. En we hebben het toch gedaan. Het is een van de grootste fouten geweest van de 20e eeuw, zou je kunnen zeggen. Maar dat is de grote grap, want dat heeft namelijk helemaal niks met weldenken te maken. Het is een soort nooit meer oorlog gedachtegoed. Het is toch ook altijd heel vreemd dat je, als je die eurofielen voorhoudt wat er allemaal mis is. Nou, ik zou je vertellen, die lijst is wat langer dan wat het goed is. Maar ze komen niet verder van, ja, je hoeft nu meer bij de grens je geld te wisselen. Weet je, dat is het dan. Maar altijd zeggen ze dan op een gegeven moment, als het een beetje moeilijk wordt, ja... Maar wil je dan oorlog? Alsof als je stopt met de EU, dat het morgen oorlog is. Ik heb nog een tijdje gewoond in de EEG. Kon me niet herinneren dat de moffen door de straten liepen, hoor. En je zou zelfs kunnen zeggen dat de gemeenschappelijke markt... was voldoende om die volkeren te verzoenen. Precies. En de NAVO was daar natuurlijk nog belangrijker. Jan, ik heb van jou persoonlijk nog in het college gehoord... dat de kolen- en staalunie tussen Frankrijk en Duitsland... de angel uit het vlees was. En dat we daarna zelfs hadden kunnen oplossen. Heb je mij persoonlijk nog onderwezen? Nou, het klopt natuurlijk wel. Hè. Je had geen monetaire unie nodig voor oorlogsvoorkoming of zo. Precies. Sterker nog, je zou het kunnen omdraaien. Als Frankrijk niet hervormt, Italië, Spanje en Portugal komen toch aan de problemen. Dan is dit zo spanningsverhogend dat het bijna tot oorlog zou kunnen leiden. Precies. Ja? Maar je ziet toch ook dat nu in Athene de nazi's marcheren. Ja. Dat komt door de problematiek die de EU en de euro heeft opgeleverd in Griekenland. Niet door iets anders. Combinatie dus van vreselijke bezuinigingen daar... En dan denken dat die hervormingen wel komen... die natuurlijk helemaal niet komen... is natuurlijk een fantastische voedingsbodem... voor allerlei fascisten die daar rondlopen door de straat. Maar je zou toch zelf als Griekse werknemer... zonder überhaupt fascistisch te zijn ook al woedend worden? Ja. Dat je genaaid wordt. Je moet alle kanten moet je inleveren. En je ziet het allemaal wegvloeien naar foute overheden. En wat je natuurlijk ook krijgt. Niet eens een nazi te zijn om een Griek woedend te zijn. Plus dat die 12 corrupte rijken... Griekse families hun geld allemaal in Zwitserland hebben gestald. Dat mocht ook. En ook de Brussel hebben belazerd... Hè, in samenwerking met een Amerikaanse zakenbank. Er is heel veel reden voor een geitenhoeder in Griekenland... om zeer kwaad te zijn op hun regering. Nee, en daarbij heb je natuurlijk ook... er zit ook een soort racistisch motief... zit er bijvoorbeeld bij die Gouden Dageraad. Maar ja, goed, het is vrij simpel. Ook dat kan je in de geschiedenis terugkijken. Mensen zijn radeloos, hebben geen werk, hebben geen inkomen... worden genaaid. Ja. Nee, die, niet per definitie boos op iemand. Die zien bijvoorbeeld allochtonen wel werken. En denk je, hallo, wacht eens even. Dat is een heel makkelijk denkslag. Zondebok komen, ja. Ja, nee, precies. Maar dat, als je daar iemand in de ellende stuurt... En de risico's zijn allemaal genomen... omdat men constant al die fouten heeft gemaakt met die euro. Veel te snel, helemaal niet goed doordacht. Dat was de euro, dat was Griekenland. Griekenland weg, euro moeten we nog maar zien. Probleem 2! Twee. Dat waren de Russen net over gehad. De derde wordt dan de zuidgrens, denk ik. Je raakte er al even aan. En dat betekent dus de implosie van het Midden-Oosten. Hè? Dat is, ik hou me heel erg met het Midden-Oosten bezig. Dacht ik eigenlijk, maar goed. Ja. Maakt niet uit. Nee, we gingen nu 3 doen aan. Ja, maar daar komen die vluchtelingenstromen voor een groot deel van. In Afrika. Zeker, maar goed, oké. Maar dus ze vegen het even op een hoop, het imploderen van het Midden-Oosten. Hopsakeetjes. Ja, en dat heeft grote gevolgen voor allerlei andere dossiers. Hè. Griekenland is echt helemaal, als je daar bent, zitten ontzettend veel vluchtelingen. En dat is juist het zwakke land binnen de eurozone. Dus die dingen, we zitten in een situatie, die crisis die versterken elkaar. Hè. Dat er 4 crisis tegelijkertijd optreden komt vaker voor. Maar nu hebben we een negatieve spiraal daartussen. Hè. Door Poetin... is het natuurlijk zo dat het interessant is voor hem... om partijen te steunen in Europa die zich tegen Europa keren. Hè? Dat zien we dus ook overal gebeuren. Je weet waarschijnlijk wel dat... Beetje verdelen heerst, beetje intrigeren. Ik ga je vertellen, er stond voor mij een tweet van mij... van een jaar geleden in een Belgische krant. En die tweet was, als Poetin slim is... steekt hij nu geld in Rusland, want dan speelt hij de hele EU uit elkaar. Voorspellende gaven. Ja, ik wil niet de hele tijd over mijn kennis hebben of over mijn... Mijn visie. Nog even, je gaat vertellen dat je ook nog verstand van voetbal hebt, zo. Heb ik ook. En ik kan over water lopen. Maar ga verder, hoor. Even, ik ga even wat water in wijn veranderen. Ga door. Maar de vierde crisis is, dat zal je misschien grappig vinden... is de afbrokkeling van het politieke centrum. Wij zien dus overal in Europa zie je dus populistische partijen opkomen... Nigel Farage in Engeland, mevrouw Le Pen in Frankrijk. Waarom noem je dat populistische partij? Ik vind dat een intellectueel man als jij de term populisme niet moet gebruiken. Ik vind dat zo'n domme term. Jij vindt het dom dat je vindt dat elke partij zou voor het volk moeten zijn. Maar Ed Miliband, dat is dan geen populist omdat hij links is. Die gaat nu opeens islamofobie en niet bepaalde bestaande geestelijke ziekte afschaffen. Of strafbaar maken. Omwille van de islamitische kiezer. Hoe noem je dat dan? Dat noem ik ook populisme. Nee, maar dus daarmee is de term populisme... dat is een beetje vervallen tot... als je dus een volkspartij noem je dan per definitie maar populisme. Terwijl een goed volksvertegenwoordiger populist is. Want daarom zit die motherfucker daar. Ja, maar ik zou het wel leuk vinden als populisten ook respect zouden hebben voor feiten. Huh? En weet je... Ken jij een politicus die... per definitie respect heeft voor feiten? Nou, Churchill zag wel een aantal feiten in de jaren 30 die uitkwamen. Namelijk dat Hitler dus echt een probleem aan het worden was. Ja, en de islam ook een probleem is. En hij werd door iedereen uitgelachen. En dat de antifascisten de nieuwe fascisten zouden zijn. Dat zag je ook scherp. Ja. Wat leuk dat we het hele tijd over Roosevelt en Churchill hebben. Mag ik u daarbij even onderbreken en dat we nu naar iets heel mondains gaan? Namelijk... de vervuilende dieselauto in Utrecht. Even wachten. Kabouter, zoek eens even op van wie de uitspraak was over de only fear itself. Dan kunnen we ondertussen eventjes gaan bellen met Rob Hoogland. Want die is een eenmansactie begonnen tegen het rare beleid van de gemeente Utrecht... om vervuilende dieselauto's van voor 2002 te verbieden. En volgens Rob Hoogland kan dat helemaal niet, Jan. Hele goede nacht, stadsvervuiler Robbie Hoogland. Hey Jan. Jan ook hier, alles lekker joh. Dag Jan, ja, alles goed. Ja, af en toe moet ik een beetje hoesten met al die vervuiling, maar voor de rest gaat het goed. Een beetje fijnstof in de longetjes. Ja, want ja, Jan, ik weet niet of je het weet, maar Rob die heeft dus een Toyota Land Cruiser uit 1997 naar de kamer. Een wolken uit het ding. Het leek wel of een fabriek in brand stond. Zo erg was het. Fantastisch, hè? Ja. Prachtige auto natuurlijk. Is lekker, ging je lekker nog, of niet? Ja, fantastisch. Ik heb bijna iemand nog dood gereden op de A2. Goed zo. Oh ja, nou precies zoals het moet. Waarom eigenlijk? Maar ja, ik denk dat hij van GroenLinks was, want hij probeerde hem een beetje dwars te zitten. Maar het maakt niet uit. Overheen rijden. Nee, maar het ging allemaal goed. Hey, even het verhaal. Jij, vanaf 1 mei mag je dus niet meer met vervuilde diesels de binnenstad van Utrecht binnen. En dat vind jij een schande en een grof schandaal. En dus heb jij een diesel gecharterd en ben je obstinaat als je bent door Utrecht gaan karren... om zoveel mogelijk camera's op je gericht te weten en een bekeuring te krijgen... zodat je een rechtszaak wil forceren, toch? Juist, ja, absoluut. Zo is het gegaan. Ja, ik moet je luisteren, Jan. Ik ben helemaal niet zo het type van alles dat ik alles maar een schande en een schandaal vind. Maar hier is gewoon sprake van rechtsongelijkheid. Dit is discriminatie, dit is leeftijdsdiscriminatie zelfs, als je het goed bekijkt. En nou ja, daar kan ik niet zo goed tegen. Heb je een bon gekregen? Nou, daar reken ik wel op. Ja, dat wordt opgestuurd. Ja, dat is het probleem. Er zijn geen agenten, of er waren geen agenten beschikbaar die me op de bon wilden slingeren. Maar ik ben langs een beetje alle camera's gereden die er waren. En ik heb begrepen van het ANP dat er s'avonds waren er 161 overtreders waren er betrapt. Dus ik ga er maar vanuit dat ik daarbij was. Dit was de eerste dag, hè? Dit was de eerste dag, dus ik neem aan dat ze het ook wel een beetje extra hebben gecontroleerd. Bovendien, je hoeft zo'n camera maar in te stellen en klaar. Hé, maar die linkse milieugekkies van GroenLinks voornamelijk daar, die hebben dit bedacht. Rechtsongelijkheid, ja, ik kan wel een beetje begrijpen waarom. Want ja, je wordt gewoon gediscrimineerd wat voor auto je onder je gat hebt zitten. Ja, precies. Kijk, het is zo, Jan. Ik bedoel, het maakt niet uit wat voor auto je rijdt. Als jij je wegenbelasting betaalt en je hebt je ABK-keuring achter de rug en je bent goedgekeurd, dan mag je gewoon gebruik maken van de openbare weg. Zo zegt de Wegenverkeerswet dat. En dan kan je rijden wat je wil. En dan kan zo'n gemeente wel roepen dat je dat niet mag. Maar zo'n gemeente heeft helemaal niet het recht om die Wegenverkeerswet te overrulen. Maar je hebt toch een poot om op te staan als gemeente? Nee, dat lijkt mij ook. Broer, stel dat dit mijn gemeente op een gegeven moment zegt van, nou, je mag bij ons niet op de wegen rijden als je een fiets bij je hebt. Een hoofddoek draagt. Hè? Laat iets geks noemen. Die gemeente voor jou is natuurlijk helemaal maf. Ja, dat is wel waar. Er komt niemand met een hoofddoek daar überhaupt. Je bepaalt als gemeente wie er binnenkomt. Want het hele fijnstofverhaal, daar is helemaal niet eens ergens op gebaseerd, hè? Nee. Het is uit allerlei andere onderzoeken blijkt dat bijvoorbeeld iemand die hier een tweetakt scooter of brommer door de stad rijdt, dat hij gemiddeld 13 keer zoveel fijnstof uitblaast als de Toyota Land Cruiser waar ik vrijdag de Utrechtse binnenstad mee binnenreed. Hé, maar Rob, wat ik me nou afvraag, hè, zouden die mensen die dit hebben bedacht nou zelf niet op enig moment in hun leven gedacht hebben van, goh, misschien moeten we eens kijken of dit juridisch steek houdt? Nou, heeft iemand zich al gemeld bij jou? Dat ze van meneer Hoogland. Nee. Maar ik neem aan dat ze toch wel bepaalde ambtenaren hebben die dat voor ze uitzoeken. Maar ik vrees dat heel veel ambtenaren tot dezelfde politieke groepering behoren. Dat weet ik al zeker. En dan wordt het de wens de vader van de gedachte. Juist. En ik kan me ook niet voorstellen dat niet één van die mensen op de gedachte is gekomen van kunnen we dit eigenlijk wel maken. Nee joh, maar dat zijn linkse milieugekkies, joh. Die denken niet aan andere mensen. Die hebben grote morele gelijk, hè? Ja, zo is het, Jan. Maar vind jij niet, ben je persoonlijk, heb je een hekel aan het milieu? Nee, natuurlijk niet. Je kan er ook gewoon zeggen, ik heb de pestpokken. En hoe meer rook je die stad, hoe leuker ik het vind. Nou een hekel aan het milieu? Ja, ik heb soms echt een hekel aan het milieu. Echt waar? Ik heb tijd in mijn ik ben gek op het milieu. Echt, nou, soms denk ik niet. Soms ook zelf ook uit een heel goed milieu. Ja, als het gewoon mooi milieu is, die dag. Hé, maar Rob, zal ik je wat vertellen? Wat ik heel erg vind, maar goed, dat ben ik, hè. Ja. Op een dag komt mijn vrouw naar mij toe, met een open gescheurde brief. Met een boos hoofd. Ik denk, die gaat niet lekker. Die gaat niet goed. Wat zal het nou weer zijn? Ik kom bekend voor dit verhaal. En ze zegt, wat doe jij op woensdagochtend in Utrecht? Dus ik denk, echt datering. Wat hebben we nou? Ja. Ik zeg, hoezo? Ja. Ze zegt, ik heb een brief gekregen dat jij zo laat daar hebt gereden met onze auto. Nou, ik heb een Volvo V70 uit 2002, denk ik. Of 2001. Ja, net op tijd nog. Ja, nee, 2001. Ik. Want ik kreeg dus een waarschuwing dat ik €90 boete zou krijgen als ik nog een keer daar zou rijden. Maar is godzijdank, een diesel? Ja, het is een diesel. Maar godzijdank kon ik vertellen dat ik daar was voor de jaarbeurs. Maar stel nou dat ik nou een klein buiten de deur neukje aan het maken was. Doe je dat soort dingen? Nee, nooit! Nooit! Maar dan zouden die honden van GroenLinks, naast dus de toegang tot Utrecht, ook nog een keer mijn huwelijk hebben verneukt. Ja. Dus zo gaat het, hè? Maar dan heb je weer bekeuringen. Dat je het niet met GroenLinks meisjes doet. Nee, nooit. Nou, heb ik wel gedaan trouwens. Oh ja? Ja, dat is wel leuk. Ja, kan je. Niet echt met maar mijn meisjes. Een boomknuffeltje, een boomknuffelaartje. Met wat lager jouw boom, op dat. Jouw boom wel wat. Nee, maar je kan die meiden alles aan. Je kan vertellen, nou meid, als je dat allemaal doorslikt, dan krijg je hele mooie krullen. Net als Femke Halsema. Trap ze allemaal in. Fantastisch. Enfin, Rob... Ja, dat is heel goed voor het milieu. Ja, ja. Maar Rob, ja, sta je er in principe, daar wou ik even heen, toch wel achter dat, toch, dat ja, de mensen hun best doen om de stad een beetje schoner te krijgen? En ach, Jan, zou jij dat dan wat willen? Wat ben je nou zogenaamd kritisch aan het doen? Het is toch wel belachelijk? Ik vraag alleen aan Rob of hij, dat, of zou, nee, of hij ideeën heeft. Weet je wat, dat hele Duitse onderzoek... Ik kritisch... Dat hele Duitse onderzoek, waar dit op gebaseerd is, dat hebben ze voor de helft gelezen. Oh. Namelijk, als je fijnstof uit een stad wil verdrijven, ja, dan hoef je die auto's er niet uit te doen. Dan moet je grasdaken moet je maar nemen. En dan ben ik echt serieus. Ja. Als je dus gras op de daken laat groeien, die nemen het fijnstof op. Weet je wat het is, Jan? Want je hebt namelijk industrieterreinen daar. Je hebt de A2 die er langs zijn. Denk je dat het fijnstof niet in de stad Utrecht terechtkomt? Het was heel leuk geweest als Rob dit allemaal vertelde. Oh, sorry. Daarom bellen we hem. En dan had ik dus die vraag kunnen stellen. Nee. Dan had hij boos kunnen worden. Ja. Weet je nog dat we geen sla mochten eten omdat er in Tsjernobyl iets was gebeurd? Dat is wel iets verder nog. Ja, want het kan dus... Dat fijnstof, hè, dat zegt al, het is heel fijn stof. Dat kan dus met de wind mee. Dus de A2... Met een 9-baans 100 kilometer, wat ook van die linkse hufters moet. Al dat stof gaat omhoog en waait richting stad. En flikker dus bij die GroenLinks debielen in een kleine kutmoestuintje. Ja? En wat? Oh, het is hier lekker, oh, het is hier lekker schoon. Want er mogen geen diesels meer van stad in. Dan ga ik dood. Jan, het is gewoon beleid dat wordt bepaald door autohaat. Zo. Ja, hè? Beleid dat bepaald wordt door vooroordelen. En daar word ik zo boos om. Want ik ben helemaal niet zo'n autofreak. Dat heb ik gisteren toevallig ook in mijn column uitgelegd. Ik bedoel, een auto zal altijd een sluitpost op mijn begroting zijn. Maar ik kan niet tegen dit soort gelul, dit soort onrecht. Het slaat nergens op. Het is gewoon pure autohaat die ze drijft. Ja, dat is ook helemaal waar, joh. En van die GroenLinks, zo'n Lisbeth van Tongeren, die altijd maar... Ja, de trein is zo ontzettend leuk, dan moet je met de trein. De trein aan het praten, hoor. Want weet je wie ook zo gek op treinen was? Oh, dat kan niet op 4 mei. Nee, dat kan niet. Nee, dat trek ik terug. Kan je dat eruit knippen? Oh, kut, slijf. In ieder geval, Rob Hoogland, de beste columnist van Nederland en van de Telegraaf. Bedankt. Wat kijk je moeilijk naar? Ja, nee, en laat weten hoe het afloopt. Ik ben verschrikkelijk benieuwd. De hoge raad, hoor. Ja, en laat weten hoe het afloopt. Ja, nee, hier gaat natuurlijk een paar weken overheen. Nou ja, een paar jaar ga ik vanuit, maar dat, je gaat tot... Ik heb gewoon afgesproken, ik ga desnoods door tot de Hoge Raad. Dus voorlopig zijn jullie nog niet van aan. Nee, wij steunen jou van ganse harte. Nee, zeker. Okay, inzameling kunnen we doen. Kunnen we iets voor je inzamelen? Ja, kunnen we vast iets inzamelen. Nee. Goede advocaat, heb je die nodig? Ik heb inmiddels geloof ik 17 advocaten die me gewoon wil helpen, dus dat komt allemaal goed. Kan je fijnstof kopen eigenlijk, in kilo's? Dat je dan gewoon in onze tuin flikkert, dat zou nee, maar dat je dus gewoon op de fiets, op bak fietsen, hè, want dan vinden die kutten van GroenLinks ook zo'n fantastisch vervoermiddel, helemaal vol zodetief met fijnstof, en dat je daar dan op die grachten dat zo met een schep eruit dat vind ik wel leuk, dan ga jij fietsen en dan schep ik dat ding leeg. Ja. Dat is goed, dat is toch leuk, Rob? En dan zeggen, geen diesels meer, geen diesels meer. En een soda, kakken je die hele stad vol met fijnstof. Ja, vind ik mooi. Oké, Rob, bedankt. Okay. Ik ben een beetje opgewonden door het onderwerp. Ja, ik ben een beetje opgewonden. Ja. Nou, dag Rob, doei. Rob. Dag, hoi. Echte jammer. Als grootspreker is Adjo Boekenstein ongetwijfeld een groot liefhebber van het vrije woord. En gisteren was de dag van het vrije woord. En we praten hier nog even met onze hoofdgast over. Ja, waarom niet? Nee, dat lijkt me een prima man. Was je erbij? Zaterdag in de Bali? Ik was er niet bij, maar ik had er wel graag bij willen zijn. Jezus, meen je niet? Een antwoord. Ik heb zelfs een speciale uitnodiging gekregen. Maar waarom was je er dan niet? Ik moest zelf optreden. Weer aan het snabbelen? Ja. Tjoe. Beetje lucratief? Ja. Nou goed. Oh, nou kan ons niet rotten dan. Geld gaat voor alles hoor, ja, vind ik ook. Hé, maar... Ken je het hele verhaal dan? Kijk, goed, het vrije woord is natuurlijk iets wat wij graag in het Westen willen. En de rest van de wereld eigenlijk niet heel erg. Of overdrijf ik nu wat? Nee hoor, volgens mij zit je er aardig bij. Maar toen waren er een paar mutsen van Pen. Die zeiden, waaronder Manon Uphoff. Met die boekjes van er. Van ja, wij gaan er niet heen, want Koert Westergaard is daar. En Koert Westergaard is de tekenaar van de Profeet. Cartoon. Ja, die Deense krant. Van 2006. Kipperhorst. Maar wat vind je er nou van dat schrijvers... dus eigenlijk voorstander zijn van censuur? Of... Ik heb er geen goed woord voor over. Het begon eerst in Amerika. Hè? Er waren dus Amerikaanse schrijvers, waaronder Russell Shorto. Ja, want je moet erbij vertellen dat die vereniging PEN, die internationale vereniging... Die wilde een prijs geven aan Charlie Hebdo. Ik zal zeggen hoe die heet. De Freedom of Expression Courage Award, ook nog. Dus een hele gezaghebbende En toen kwamen er dus iets van 6 of 7 Amerikaanse schrijvers... die zeiden, dat moet je allemaal niet gaan doen. En dat bleef, maar dagen bleef dat doorrommelen. Nou, in Nederland begon het toen ook. Nou, het is natuurlijk heel erg, kom op. Die meneer Koert Westerkaart is gekomen. Ik heb wel eventjes op mijn laptop laten. Je kon die lezing kan je nakijken. Ja. En ik heb ook zo'n interview in het Parool gelezen. Het is een hele wijze man, hè? En een van de dingen die hij dus zei van... juist als wij satire maken, ook over een andere religie... betekent dat dus dat je erbij hoort. He, dat is inclusief. Ja, in de samenleving. Ja. Ja. En Koert had dus ook moslims uitgenodigd. Maak dan maar grappen over onze cultuur. Dat is prima als je dat doet. Hey, maar even over dat PEN. Oh. Er zijn 145 schrijvers in totaal inmiddels... die dus de afkeuring hebben van het voornemen om die prijzen te reiken. Ja. En waarom? De algemene teneur is dan dat Charlie Hebdo eigenlijk die arme Franse moslims... die het toch al zo zwaar hebben, nog verder wilde vernederen en onderdrukken. Terwijl daar die hele cartoons niet over gaan. Die hebben niets te maken met Franse moslims. Dat zijn algemene grappen over de profeet en weet ik het allemaal. En de internationale toestand en IS en het extremisme. Er is niet één te vinden. Dat snappen die mensen helemaal niet. Jan, er waren 7 in totaal in al die jaren 7 cartoons. Wisten men te tellen, te turven. Het probleem is, Jan... Veel meer over Joden, veel meer over christenen. Veel meer over God is de mannenmoer. Maar het probleem waarom is, gaan die 150 Joden het probleem is dat... Kijk, natuurlijk zijn er altijd kunstenaars die andere kunstenaars geen vrijheid gunnen. Hè? Daar hadden we bijvoorbeeld niet zo heel lang geleden een cultuurkamer voor. Enfin, mijn probleem is het volgende met de islam. En daarom kan Koert Westergaard gillen wat hij wil, van je hoort er lekker bij. Zelfspot, zelfrelativering en humor zijn 3 zaken die totaal ontbreken in het islamitische geloof. Ja, maar dat is maar iets kennelijk... wat we voor het eerst vaststellen. Maar kennelijk zijn het dus mensen... Nee, maar dat is wel het fundamentele probleem. En op een moment... Er is nog een fundamenteel probleem. Dat mensen hier dus meegaan in die hele wereld. Juist. En zeggen van, dat is ook eigenlijk wel prima zo. Want stel je voor dat we die mensen beledigen, dan is dat schandalig. Maar elke oorlog heeft zijn verraders. Ze zeggen eigenlijk gewoon, prima dat die mensen een conflict zijn. Jan, je hebt hartstikke gelijk. En er waren maar 2 mensen, Salman Rushdie, die zelf die fatwa aan zijn broek heeft gehad. 20 jaar lang binnen moest blijven. Hè? En Simon Sjama, die op Twitter dus die PEN jongens totaal te kakken hebben gezegd. En ook prachtige stukken hebben geschreven. Het is heel ernstig. En weet je wat ik nou niet begrijp? Sommige van die schrijvers ken ik. Dat zijn hele goede schrijvers. Hè? Hoe is het nou toch mogelijk dat keer op keer... op zijn minst een deel van de intellectuelen... zo'n moment van verstandsverbijstering kunnen hebben. Dat is toch eigenlijk... Hoe moet je dat nou aan een marsmannetje uitleggen? Ik kan het uitleggen. Het is een blinde vlek van politiek correctheid. Maar ik vind het toch wel heel ernstig. Nee, het is ook heel ernstig. Jan, je hebt hier 7 cartoons die onweerlegbaar... niet gaan over de Franse moslims in de banlieues... en de onderdrukte mensen die het daar gerust wat beroerd zullen hebben allemaal. Ja. Dat heeft niets met elkaar te maken. Dat kan iedereen met een hele gemakkelijk controleren. Waarom? Omdat Tovik Dibi, je weet wel dat lichtgewicht van de GroenLinks... die progressieve jongen die niet uit de kast durft te komen... die gozer, die twittert vandaag nadat hij beelden heeft gezien van de Holocaust... potverdikke... Dat doet me toch een beetje denken aan de situatie van moslims op dit moment in het land. Dat is natuurlijk, dan heb je een historisch besef van een platgereden naakslak. Alleen dat is wel een denkpatroon wat je heel veel tegenkomt bij politiek correcte mensen. Van, ach, straks zijn de moslims de nieuwe joden. Dat het historisch totaal niet overeenkomt. En dat ik nog nooit heb gehoord van dat er een cel joden een gebouw zijn ingevlogen ergens. Of dat soort zaken. Maar dat doet er niet toe. Het gaat erom om... uit de strijd te komen als goed. Dus als jij als kunstenaar moet tonen dat je voor censuur bent... wat je eigenlijk helemaal niet mag als kunstenaar... maar daarmee toon je dat je deugt, dan is het weer goed. Ja, maar wat ik ook zo erg vind, al die linkse schrijvers, laat ik het maar zo noemen, want dat zijn het natuurlijk, die beseffen ook helemaal niet dat binnen de islam een enorme strijd aan de gang is met hele moedige moslims die graag willen hervormen, die daardoor worden bedreigd. En die worden dus totaal in de steek gelaten door een soort door idee... hun progressieve collega's. Ja, dat is toch heel erg? Nee, maar de domheid, dit is de domheid zelf. Net als die mevrouw van die haatpoters van RTV Noord-Holland, die staat dus met een Je suis Charlie bordje. En die gaat nu s'avonds plakt ze reclameteksten af. Want dat zou beledigend zijn voor moslims. Hoe dom. De domheid. En ze vinden zichzelf dus het morele kompas. Nou, nee, sterker nog, zijn ook mensen stemmen dus eergisteren bij dat gedoe in de Bali. Die zeggen dat antiracismeactivisten zich tegenwoordig bedreigder moeten voelen dan mensen die moslimbesje dan. Hè? Dus dat zijn dan die cartoonisten dan moslimbesjes inmiddels. Dus eigenlijk wordt beweerd dat je hier als vredesactivist of als antiracismeactivist niet meer veilig over straat kunt. Nee, maar wie leg je nou in godsnaam een strobreed in de weg dan? Het punt is dat wat Churchill dus al zei, de antifascisten zijn de nieuwe fascisten geworden. Grotere fascisten dan de antifascistische actie in Nederland, de AVA, heb je niet. Ah, ik vind het echt verschrikkelijk. Ik vind het echt verschrikkelijk. Wat we zouden moeten doen is dat je eindeloos op een deftige manier blijft uitleggen dat vrijheid van godsdienst in Nederland betekent dat je dus ook geen godsdienst hebt of dat je van godsdienst wist. We gaan even naar het nieuws van 1 uur en we zijn zo terug met Arjen Boekestein bij Echte Jan. 1 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Europese kustwachten en marineschepen hebben dit weekend voor de Libische kust 4800 migranten gered. Dat heeft de Italiaanse kustwacht bekendgemaakt. Een deel van hen is op het Italiaanse eiland Lampedusa aan land gebracht, een ander deel op het vasteland. Op Sicilië komen morgen honderden migranten aan. Mensensmokkelaars in Libië maken gebruik van het kalme weer van de laatste dagen om zoveel mogelijk migranten op een boot naar Europa te zetten. De EU heeft de reddingsoperatie voor bootvluchtelingen op de Middellandse Zee uitgebreid na de ramp van vorige maand, waarbij naar schatting 800 vluchtelingen omkwamen. In Tel Aviv is een demonstratie van Ethiopische Israëliërs tegen racisme uitgelopen op rellen. Er zijn tientallen gewonden, onder wie 20 politieagenten. Betogers gooiden met stenen en flessen naar de politie. Die reageerden met een waterkanon en flitsgranaten. Een onbekend aantal demonstranten is aangehouden. Aanleiding voor de betoging was een video waarin te zien is dat politieagenten een zwarte soldaat slaan. Er worden in Israël zo'n 135.000 Ethiopiërs en ze klagen al langer over discriminatie en racisme. In Duitsland is het treinverkeer deze week ontregeld door een staking van machinisten. Een deel van hen legt het werk neer uit protest tegen het uitblijven van een nieuwe CAO. De staking bij de Duitse spoorwegen begint dinsdagochtend en duurt de hele week. Het zou gaan om een van de langste stakingen in de geschiedenis van het Duitse spoor. Van de 11 gewonden met het ongeluk met de hoogwerker gisteren in Oosterwolde liggen er nog 5 in een ziekenhuis. Geen van hen verkeert in levensgevaar, zegt de politie. Tijdens een autoshow viel de hoogwerker om en daarbij kwam een man van 48 om het leven. 11 mensen, onder wie 7 kinderen, raakten gewond. Het weer tot slot, opklaringen en vrijwel overal droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag geregeld zon met hier en daar een bui. En het wordt dan 15 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radio van Pound. En ik ben dus Jan Roos. Ik ben Jan Heemskerk en beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jan. Je kunt bellen met Echte Janne voicemail op 06-3000-9009. Maar we luisteren er toch niet naar, dus doe me niet. Ja, we praten nog even verder met onze grote vriend van de show en oud-VVD-Kamerlid Aartje Boekestan over vrijheid. Is onze vrijheid in gevaar? Nou ja, als dit soort mensen, dit soort merkwaardige dingen. Kijk, wat zouden intellectuelen moeten doen? Die moeten eindeloos uitleggen dat vrijheid van godsdienst in Europa en in Amerika betekent dat je ook geen godsdienst hebt, dat je ook een godsdienst kan wisselen en dat er ook vrijheid van meningsuiting bij hoort. Dat zou je moeten uitleggen. En als je dan met moslims praat, ik vind alles prima, als zij zeggen, dat vinden wij ook, ja, maar hoe komt het dan dat afvalligheid in jullie geloof een probleem is? Dat is namelijk gewoon een objectief probleem. Dus dat moet aan de orde worden gesteld. Wat doen we? Nee, we gaan zeggen, er is niks aan de hand. Iedereen is gelukkig, we zijn allemaal blij. Dit is dus een totale intellectuele, academische coitus interruptus. Maar het is abdicatie. Het is gewoon, je doet je werk niet meer. Maar dat is toch hetzelfde verhaal met bijvoorbeeld de PvdA, die in eerste instantie de homo-emancipatie en de vrouwenemancipatie in de markt heeft gezet. Dat is nu een rechtsverhaal geworden. En zij zijn bezig met mensen die dus tegen homo-emancipatie en vrouwen-emancipatie zijn, continu maar over de billen te wrijven om ze maar electoraal aan zich te binden. Vroeger kwamen ze op voor vrouwen en voor homo's. En nu dus met moslims zijn die twee categorieën zijn problematisch. En opeens wordt alles weer ingeslikt. Dit zijn dus mensen die kennelijk geen enkele overtuiging ooit hebben gehad die duurzaam was in hun leven. Dit is intellectuele abdicatie. En niet alleen dat, ze noemen zichzelf progressief. En dan denk ik, als je mij nou een plezier wil doen, zoek dat woord eens op. Ja. Zoek progressiviteit eens op. Ik kan eigenlijk zeggen dat het een van de meest progressieve partijen in Nederland de PVV is. Nou ja, het is niet mijn partij. Oh, nee, mijne ook niet. Maar zoek het woord maar eens op. Je bedoelt in de zin van dat ze... Ja, je bedoelt dat vooruitstrevend. Ja. Vooruitstrevend. Ja. Dat je namelijk een vergezicht hebt naar de toekomst toe. Kijk, en zij hebben dan een angst voor de islam. En die begrijp ik volledig. Maar de linkse partijen hebben vaak... die kijken naar achter. Ja. Die zijn zo conservatief als de tyfus. Ah, ja. Die zien nog steeds een soort hippie-vrijstaat in Nederland. Terwijl dat niet meer zo is. Dat is het conservatisme, is naar achteruit kijken. En dat doet links tegenwoordig. Zeker, maar ook, er zit ook westerse zelfhaat zit erin. Hè. Wij zijn altijd de schuld van alles geweest. Wij zijn het feit de schuldig dat Afrika zo arm is. Ja. Hè. Ons christendom was ook allemaal heel verschrikkelijk. Alles was daar helemaal fout. En wij hebben de Joden vergast. En wij hebben de Joden vergast. En negers verhandeld. En Zwarte Piet. We hebben alles gedaan wat fout is. En we moeten dus ook dus kennelijk de schuld van moslims. Moet je voorstellen, moslims die komen dus een Frans krantenbureel binnen en die knallen daar mensen neer. En daar gaan we dus onze ogen voor sluiten. De schuld van die mensen die daar zaten, want die hebben moslims vernederd en onderdrukt. Ja, en je mag dit net over Mohammed die in de hemelsheid zeggen. Ja, maar daar ging het niet eens om. Volgens die cijfers is het dus zo dat het veel concreter was. Het ging erom om de Franse moslims in de banlieues, de arme mensen, de kansarmen, om die nog verder te vernederen en laag te schoppen. Daar ging het volgens de intellectuele schrijvers, die allemaal nu boos zijn op dat prijsje wat Jordi heeft oog te krijgen. Ja, alsof achterstelling een argument kan zijn om te gaan lopen moorden. Nee, dat is wat er dan gebeurt. Nee, maar dat is dus het zeg maar relativeringsvermogen, zelfreflectie en humor. Als dat ontbreekt, dan is er maar één mogelijkheid. En dat is moorden. Ja. En plus ook niet willen verdedigen. Het kern van de westerse cultuur is scepticis, is twijfel. Dat is, wij zijn mensen die twijfelen aan alles. Alles staat ter discussie. Onze intellectuelen willen dat dus niet meer verdedigen. Nee. Wij zitten dus nu in een soort theocratisch model, lopen we goed te praten. Totale starheid. Ja, eigenlijk zijn we een soort, je zou een parallel kunnen maken. Linkse mensen gaan nu de paus omarmen en het katholicisme en zo. Dat vinden ze dan prachtig. Dat, als ze dat zouden doen, zou iedereen heel verbaasd zijn. En nu ze dat met moslims doen, is het kennelijk voor veel mensen... Het is een soort vaagste idee van als je iedereen nou maar toelaat, dan wordt het een prachtig amalgaam van allerlei mooie opvattingen. En inderdaad, wat je al zegt, het wordt een soort hippie samenleving. Nou, dat werkt dus niet. Nee, maar daar wil men niet aan. Wat ik zeg, het grootste probleem van de westerse samenleving, maar laten we ons even focussen op Nederland, is de lafheid. Wij zijn allemaal Mark Rutte's. Dat is precies wat er aan de hand is. Want als je namelijk gewoon dat niet bent, dan moet je gewoon zeggen, multiculturele samenleving is niet alleen mislukt, het is een tijdbom geweest. En die moet nog afgaan, moet je nagaan. Weet je, het is gewoon, hou ze op met dat verhaal van het is allemaal zo leuk met elkaar, met de multiculturele samenleving. We hebben een multiculturalistische samenleving die volledig is ontspoord. Ja, en daarom is het juist nodig dat er dus hele heldere uitspraken worden gedaan. Bijvoorbeeld dus die van vrijheid van godsdienst betekent dus ook dat iemand iets anders mag geloven. Nee, maar dan ben je een fascist. Ja, maar dat moet dus wel gezegd worden. Als we dat niet doen, dan zijn we dus helemaal op een tijdbom aan het leven. Huh? Ah, je hebt gelijk ook. Aart-Jan Boekestein, mag ik je hartelijk bedanken voor je wijze woorden weer bij ons in de show. Graag gedaan. Kom je nog een keer terug? Los van het feit dat hij wel bespraakt was. Wat zeg je? Los van het feit dat hij wel bespraakt was ook. Hij zei, Aart-Jan is altijd wel bespraakt. Ongelooflijk. Alleen dossierkennis. Ja, ook dossierkennis. Ja. Maar ik wil toch wel altijd een beetje beter voordoen dan ik ben als Aart-Jan. Ja, je hebt een soort prestatie. Ik ben toch een beetje aan zo van, kijk eens wat ik allemaal weet. Ja, nou, ik ben gewoon op zoek naar een complimentje. Dank je weg, wel Aart-Jan. Dank je weg. Dank je weg, dank je wel. Jij moet weg, dank je wel. Nou, we gaan verder sporten, want vandaag was de bekerfinale, Jan. En zoals je weet heeft Groningen met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle. En wie anders om wat mee te vieren dan Jaap de Groot, de chef telesport van De Telegraaf. Hele goede dag, Jaap de Groot! Ja, nee, nog zo fit als een beer. Ach, waar? Beter dan geil als een beer op dit tijdstip. Zo. Nee. nee, ik niet. Nee, ik heb daar toch wel een leuke finale gezien, dus dat speelt nog even in macht ook. Ja, Jaap, was dat eigenlijk wel een leuke bekerfinale tussen PEC Zwolle en Groningen? Nou, qua wedstrijd niet zo, maar ik gun het Groningen wel. Het is de eerste eerste hoofdprijs in de historie van de club. Ik weet hoe eigenlijk na het winnen van de halve finale de hele stad op zijn kop heeft gestaan. Nou, PEC heeft er vorig jaar aan de stad Zwolle dan ook vorig jaar mogen ruiken. En nu is een stad in het noorden helemaal houten de botel. En na alle ellende in die provincie, gun ik ze dat wel. Ja, nu staat het daar weer op scheurde daar, maar door dat feestgeruis. Leuk, hè? Leuk. Het is leuk, als ik dat zeg. Ja, dus echt, de hele straten stonden vol. Ja, joh, dat is niet normaal. Maar ik moet eerlijk zeggen, er iets belangrijks gebeurd was. Ik vond dat Groningen ook duidelijk beter was. We hadden gewoon veel meer overwicht, klaar. Ja, je voelde eigenlijk, PEC leek aanvankelijk wel wat sterker, maar op een gegeven moment voelde je gewoon dat het de kant van Groningen op ging en dat het de dag van Groningen zou worden. En goed, je zag de euforie na afloop, de ontlading, ja, mooi om te zien. Dus ik kan me herinneren in het verre verleden dat we een keer de bekerfinale nek-nak hadden. Dat is dan ook, dat heeft ook een soort historische lading gekregen. Nou, daar zaten er geloof ik iets van 25.000 mensen. Maar als je nu ziet dat eigenlijk twee subtoppers in de finale zitten. En in het verleden daar zouden er iets van 25.000 mensen op afgekomen zijn. En dat de Kuip nu stijf uitverkocht is. Ja, dan zie je toch hoe het bekertoernooi enorm in waarde gestegen is. Ja, als ik kan zeggen, wat zegt het over onze competitie als twee subtoppers in de finale van de KNVB komen te staan? Nou, nee, het zegt wat over de strijd in het bekertoernooi. Het is altijd de kracht van het FA Cup geweest, dat daar ploegen die degradeerden zomaar nog de FA Cup. Ik kan me nog met Wigan een paar jaar geleden herinneren. Degradeerden, maar wonnen wel op Wembley. En dit jaar zit je weer hetzelfde met Aston Villa. Die vechten tegen degradatie, maar spelen straks wel de finale. En dat is toch leuk als een toernooi die kant op gaat. Want in de jaren 70 en 80 was het eigenlijk altijd een finale tussen Ajax, Feyenoord of PSV. En moest de KNVB allerlei trucs uithalen om die wedstrijd nog wat extra cachet te geven. Door bijvoorbeeld een dubbele finale te spelen en dat soort onzin. En nu is het een echte finale in een vaste plek in de Kuip. En je ziet wat er gebeurt. Caravaans uit Zwolle en een mensenmans uit Groningen. En het stadion zit vol. Ja, we zijn helemaal te gekke wedstrijd. Ik moet eerlijk zeggen, ik dacht ook dat Groningen zou winnen. Ik dacht alleen dat Thierry, mijn lieveling van de Nederlandse competitie, de man van de wedstrijd zou worden. Maar het werd Roesnak, de man die ik daarvoor altijd als lieveling heb beschouwd. Ja, er wordt hierna maar geknikt door zowel de kabouter als door Jan. Want ik heb ze allebei altijd voorspeld, hè? Ja, nee, maar goed, je hebt ook een goede smaak. Want het zijn ook twee goede voetballers en twee publiekslievelingen. Ja. Nee, zeker. Maar Thierry viel mij wat tegen, maar dat lag niet helemaal aan Thierry, als je mij het gevoel had. Want waar lag ik daar wel aan dan? Nou, eigenlijk dat Roesnak, die liep de hele tijd de ruimte in van Thierry. Volgens mij ga je nu wel heel diep, hoor. Klopt het ook? Nee, ja, nee, wat nee, is nee, maar wacht even. Hier blijkt dat Jan snel leert. Goeiedag. Ja. Hey, we praten nu. Het wordt echt een sportonderdeel dit in het programma. Zolang het wordt wel. Nee, maar je hebt namelijk helemaal gelijk. Ja. Er was natuurlijk extra aandacht voor bij PEC voor het gevaar Thierry. En daar hebben anderen perfect van geprofiteerd. Dat was inderdaad het verhaal achter de 2-0. Ja, zo is het. Maar, hoor je dat, Jan? Ja, joh, ik zit de grote Jaap de Groot. Ik zit mijn bek open hier. De grote Jaap de Groot, hè? Dat is de vriend van Johan Cruijff, hè? Die zegt gewoon dat ik verstand heb van voetbal. Daar werd me even ingefluisterd door de grote Jan. Ja. Onvoorstelbaar. Ja, maar heb je de column van Johan vanmorgen al klaar? Ja. Want anders had je dit voor mij best niet mogen verwerken. Ja, nou, voor volgende week. Als we de eerste versie van Barcelona en Bayern München achter de rug hebben. Godverdikke, wat was dat Barcelona mooi tegen dat getaf? Heb je dat gezien, Jan? Nee, jongen. Nee? Nou, nee. Jij wel, Jaap. Ja, maar heb je die 0-8 nog gezien dit weekend? Ja, maar wat dat is. Ja, dat is echt niet normaal. Wereldvoetbal zich. Ja, dus ik ben ook heel benieuwd wat woensdag uit gaat komen. Het is natuurlijk echt dat Bayern München wat in dit soort wedstrijden altijd zichzelf ontstijgt. Dat heb je tegen Porto kunnen zien. Zo, nou gewoon. En dan Barcelona. Dus ja, dat met popcorn voor de tv. Wordt een run over voor Barça. 3-0. Denk je dat? Ja. Omdat de verwachtingen zo hoog gespannen zijn in Bayern, dat ze breken en zoiets. Ja, ze breken en robben. Zit een keer tegen, gaat een keer de paal en dan is het afgelopen. Ja, dat denk je. Ja, maar we spreken wel. Als jij het zegt dan, dat zal het wel zo zijn. Dat zal het wel wel zijn. Niks meer terug te zeggen. Nee, vind ik wel leuk. Ja, is toch leuk dat iedereen tegenwoordig mij ziet als groot voetbalkenner. Ja. Ja, je ziet hoe snel het gaat. Binnen een kwartier is het neergezet. Ja, mooi. Hey, Jaap, ongelooflijk bedankt. Helemaal goed. En succes. En de groeten aan Johan van Janne. Ja. Ja, en ik zou zeggen dat hij op het formuliertje het uitslag 3-0 moet invullen. Ja, dat heb ik van een kenner. Ja, ja precies. Dat wordt cashen. Niet verder vertellen hoor. Ja, bedankt. Helemaal goed. Stap lekker. Goeie nacht, hè. Hoi. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Iedereen kent hem om zijn innemende persoonlijkheid. Onze Martina. Martin werd gebeld door een meisje. Hallo meneer Siemek. Ik wil u graag vragen in een belpanel te gaan schieten om geld in te zamelen voor Nepal. Omdat ik toch geen reet te doen had, zegt ik toe. En zo zat ik een dag later met een Giro 555 t-shirt met andere BN'ers op wat er voor door moet gaan. Te bellen om te vragen geld te storten. Naast me zat een blond meisje met een paar heerlijke borsten. Ze vroeg aan mij of ik wist waar Nepal lag en wat daar nou geboerd was. Steeds meer semi-bekende Nederlanders vroegen Martin wat er nou toch in Nepal was geboerd. Niemand wist het. Iedereen zat daar heel erg medelevend te doen, maar wisten begot niet met wie en waarom. Die enige reden dat ze daar zaten was dat ze in beeld kwamen en konden laten zien heel erg begaan te zijn met die leed in die wereld. Zo begaan dat ze wel een hele avond wildvreemde mensen wilden bellen om te vragen of ze hun beurs wilden trekken voor iets heel ergs ergens. En allemaal omdat het zo leuk staat op hun cv. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Kijk, mij kunnen die Nepalezen ook de bomen. Kan mij verrotten wat die aan die andere kant van die wereld gebeurt. Martin was daar om te neuken. En daar weet dat blonde wicht met die grote noten nu ook alles van. Die stond erger te schudden op de benen dan de inwoners van Kathmandu. Ja. Ik vind dat hij dat niet kan maken. Maar, nee, ga ik niet zeggen. Maar over de ruggen van die mensen van Kathmandu. En dat op de dodenherdenking. Nou, precies. Renske Leijten is onze favoriete parlementariër van Nederland. Al was het maar omdat zij er hoogst persoonlijk voor gaat zorgen dat er nog iemand is om onze billen te wassen als we oud zijn straks. Jammer dat ze van de SP is, maar ze is altijd welkom in het Haags Geluid. Het Haags Geluid. Een hele goede dag, Renske Leijten van de SP. Hi Jan. Hallo Rens, hoi, ook met mij. Hi. Weet je wat, om erin te komen gaan we eens lekker beginnen met een zielig persoonlijk verhaal. Van die oude man van 90 die geen traplift krijgt. Omdat hij zelf ook wel had kunnen bedenken dat hij met zijn oude knieën niet voor eeuwig de trap op zou kunnen komen. En dus best eerder, volgens de gemeente dan, gelijkvloers te kunnen gaan wonen. Heeft de gemeente toch best gelijk in? Nou, volgens mij niet. Maar je weet namelijk niet zeker of je 90 wordt. En als je 90 wordt, weet je ook niet zeker of je niet nog op trappen kan lopen. En je weet ook niet of je dan moet verhuizen met 85 of met 82. Nou ja, maar... En dan moeten er nog maar gelijkvloerse woningen zijn. Nee, volgens mij is dit gewoon een drogreden van de gemeente. Ze kunnen beter die traplift gewoon doen. Want als die man een keer valt en een heup breekt en naar het verpleeghuis moet, dan zijn we allemaal veel duurder uit. Dus dit is een gevalletje goedkoop is duurkoop. Maar is het niet een goed idee om een wet in de Tweede Kamer aan te nemen dat alle mensen na hun 70ste gelijkvloers moeten gaan wonen? Is dat niet een goed idee? Ja, want ik zit ook een beetje... Je praat er zo makkelijk overheen nou. Hè? Dat is gewoon van... Ja, die man weet er ook niet dat hij... Maar iedereen weet toch dat als je 90 wordt, mocht het je gegeven zijn. Hè? Want ik mij niet. Nooit, nee, ik ook niet. Ik heb een verventing maar dan, dat je de kans vrij groot is, als ik zie hoe nu al de trap opkom, dat ik dan niet meer... Dat jij überhaupt nu nog de trap opkomt. Dat is al een wonder. Dat is heel dus graag. Die meneer had best kunnen weten van... God, de kans dat als ik op een 90ste nog de trap op ren, is niet veel... En dan ga je ineens een lift. Ja, overigens heb jij helemaal geen traplift nodig, maar echt een goederenlift. Ja, een goederenlift. Nee, zware ook. Maar Dus ik vind dat je er een beetje makkelijk overheen stapt. Sorry. Nou ja, volgens mij laat jullie discussie al gewoon zien hoe moeilijk het is. Ik bedoel, je weet niet zo goed of je oud wordt. En als je al oud wordt, weet je niet of je hulpbehoevend oud wordt. En daarbij heb je gewoon heel je leven belasting betaald. En heb je in die tijd dat je belasting hebt betaald, keurig kosten gedragen. Bijvoorbeeld van snelwegen of openbaar vervoer of onderwijs voor kinderen. Ja. En als het dan iets is wat jij nodig hebt, dan moet er naar gekeken worden of dat zinvol is. Of je misschien een eigen bijdrage kan betalen, maar dan vind ik dat je leeftijd niet een reden moet zijn om het af te zeggen. Ik bedoel, je kan je ook afvragen, wat is de volgende stap? Hey, weet je, ik ben wel nieuwsgierig wat Renske zich gaat. Oh, sorry, Rens, Jan is nieuwsgierig. We weten dat mensen die roken een hogere kans op kanker hebben. Ja. Mogen die dan geen kankerbehandelingen meer? Ik zou er niet voor zijn om dat te zeggen, want er zijn namelijk ook mensen die wel roken en nooit iets krijgen. En er zijn ook mensen waarbij niet is aangetoond dat dat door roken komt. Er zijn ook mensen die kanker krijgen zonder dat ze roken. Als je dat soort verschillen moet gaan introduceren, wordt het en heel bureaucratisch en heel arbitrair. En volgens mij is het bij ons in de samenleving echt niet zo dat wij geen traplift kunnen betalen. Maar weet jij wat een traplift kost eigenlijk? Toevallig? Nee, maar daar wilde ik net over beginnen. Oh, ja. Ik heb namelijk een heel goed idee. 4.000 à 5.000 euro volgens mij. Hey, Renske, ik heb vaak hele goede ideeën. Verstand van voetbal ook. Ook verstand van voetbal, noem maar op. Maar het probleem is dat mensen heel vaak denken dat ik een grapje maak, terwijl ik eigenlijk een waanzinnig idee opper. Dus kom eens met je waanzinnig idee, Jan. Kijk, ja, nou, die man van 90, ja, die krijgt een traplift. Ja. Hoe lang denk je dat hij nog leeft? Ik denk dat hij nog 5 jaar meegaat. Nou, als je geluk hebt. Als je geluk hebt. Maar je 90 is best oud, hè? Dat is best oud. Ja. Dus hij wordt 95. Ben je meestal onderweg naar de uitgang. En dan stopt hij met roken. En wat, dan heb je daar dus een splinternieuwe traplift in zitten. Douw je daar een nieuwe bejaarde in? Nee. Oh. Die wordt dus je gaat niet een traplift daarin knallen. Het wordt een soort lease-project. En er komt een soort marktplaats voor dit soort hulptoestellen. En die dan van huis naar huis kunnen geplaatst worden. Of je kan zeggen, want telkens een nieuwe is belachelijk. Oh, je vergroot uit de woonvoorraad. Dat is een geweldig idee, maar het gebeurt natuurlijk al heel veel. Hè? Dat is precies waarom we hebben gezegd van dit soort hulpmiddelen zouden door gemeenten moeten worden geplaatst. Ja. Dan kan een gemeente het namelijk ook terugnemen. Precies. En die kan het bij een ander inplaatsen. Precies. Dat kan ook met rollators en met scootmobielen en met tandemfietsen. En die gemeente die dat niet doet, die is een beetje dom bezig. Zo. Ja, want er staat de hele tijd een heleboel huizen waar helemaal geen bejaarde woont, maar wel een traplift. Ja, en wat gebeurt er? Dan ga ik met die traplift. Een stelletje van die vieze, doorgestudeerde stinkjuppen komen erin. Ja. Die trekken die traplift eruit en die flikken dat zo op de hoop. Terwijl er een andere bejaarde ook blij mee. Of de kinderen spelen ermee. Ja, of de kinderen spelen. Mijn of je gewoon spulletjes erop die zwaar zijn. De wasmachine en dan tel je er ook. Ja, maar goed, als je als gemeente zo'n ding plaatst, dan kan je gewoon regelen dat op het moment dat je het niet meer gebruikt. En dat kan gebeuren als iemand overlijdt of als iemand naar verzorgingshuis verpleegt. Ja, of een wonderlijke genezing. Ja, vind ik, hè? Maar dat was dus niet zo'n gek idee voor mij. Nee, dat is niet Jan. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, dat moeten we niet doen met alles, hoor. We hebben dus zo'n poepzakkie of zo, hoe heet dat? Poepzakkie kost ook geen 5.000-6.000 euro, volgens mij. Nou, dat is ook best duur. Hoe heet zo'n ding? Stoma. Stoma, ja. Een stoma vind ik dan niet iets om... Maar die zijn niet geschikt voor hergebruik. Gehoorapparaat kun je wel weer gebruiken. Gehoorapparaat wel. Wat dacht je van rikketikkers, van pacemakers? Pacemakers. Kan toch ook? Ja, hoor. Waar moeten die mee de oven in? Nou, ik zou daar niet de discussie over starten. Maar hulpmiddelen en ook zo'n traplift in huis of bijvoorbeeld douchestoelen. Siliconenborsten? Ja, ik zou daar toch geen tweedehands van willen hebben als ik ze nodig zou moeten hebben. Maar goed, je weet niet nodig, hoe het gemaakt is. Ja, nee, even iets anders. Hoe was de dag van de arbeid gisteren? Lekker actie gevoerd ergens nog? Ja, ik ben naar de FNV geweest. Daar gaan een grote actie voeren. Ja, de volkspetitie Red de Zorg. Ja. Mogen we het een beetje gezwollen vinden? Dat mag. Goed zo. Maar als er 300.000 handtekeningen worden opgehaald, dan denk ik toch dat die van jullie daar ook tussen staan, of niet? Nou, dat dacht ik niet. Misschien kun je eerst even vertellen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb namelijk een bloedhekel aan vakbonden. Zo. Ja, maar niet aan de ouderenzorg, toch, Jan? Nee, dat niet, maar wel een vakbonden. Nee, oké. Okay. Vertel eens even, wat gaat er gebeuren met Ritterzorg? Want anders snappen de mensen het niet. Nou ja, kijk, zij zeggen... Niemand weet het verder namelijk, hè? enerzijds bezuinigen op de thuiszorg en anderzijds de verzorgingshuizen dicht doen. Dat leidt niet alleen tot heel veel ontslagen, maar vooral tot heel veel eenzaamheid en schrijnende gevallen achter de voordeur, van ouderen vooral. Ja, ja. En ze roepen dus de regering op om dit beleid te herzien. Nou, dat steun ik volledig. Ik denk ook dat die bezuinigingen die nu op de gemeente worden afgevuurd, dat het uiteindelijk veel duurder wordt. Hè. Je ziet het nu al met mensen die psychiatrisch zijn, verwarde mensen zoals dat dan heet. Ja, die worden nu opgevangen door politie, wellicht nadat er iets is gebeurd. Ja, als je die toch op een betere manier kan opvangen, stabiel kan laten wonen, dan zijn we als samenleving een stuk beter af. Ja, daar ben ik met je eens. Ik ben met je eens, Rens, want ik zou je vertellen, je ziet de laatste tijd steeds meer stukken in de media komen van, en worden, hoe komt het toch dat er steeds meer verwarde mensen zijn? Ja, ja, hè, die zijn door de GGZ op straat getrapt. Wat verwacht je? Door de bezuinigingen. Verwarde mensen, die moet je opvangen. Vind ik ook, hoor. Nou, vind ik ook. En daar moet je ook van kijken. Van hoe kunnen we zorgen dat die gewoon stabiel leven? Vandaag het bericht dat heel veel kinderen zonder eten naar school gaan. Er zijn vaak ook kinderen van ouders die het psychisch niet helemaal op orde hebben. Als we die weten te helpen, dan kun je zorgen dat die kinderen goed opgroeien. En dat scheelt heel veel problemen in de toekomst van hun leven. Precies. En dan kan je allemaal zeggen eigen verantwoordelijkheid. Ja, er is grote eigen verantwoordelijkheid. Maar als kinderen zonder eten naar school gaan, dan vind ik het wel heel terecht dat we er naar kijken hoe we dat kunnen oplossen. Ja, en bah, ik ben het weer. Een beetje een linkse avond heb ik vanavond. Ja, je hebt een hele linkse avond. Want ik barst het hier wel mee eens. Misschien kun je nog kwaad worden over de publieke basisverzekering. Die Renske wil invoeren. Belachelijk. Dat moet een oplossing worden, hè? De publieke basisverzekering. De macht van de zorgverzekeraars breken, toch? Schrikkelijk. Ja, ik wil graag de zorgverzekeraars uit ons zorgstelsel halen. Ja, daar ben ik eigenlijk ook wel mee eens. Ja, want ik vind, dat wordt heel moeilijk hoor nu. Nee, weet je wat het is? De zorgverzekeraars, de bedoeling ooit was dat zij zeg maar de financiële stroming faciliteren bij medische zorg. Ja. Maar wat tegenwoordig hebben ze de macht gegrepen en bepalen ze de zorg. Ja. Dus niet medici bepalen welke behandeling je krijgt, puur en alleen maar op marktmechanismen. En ik ben een groot voorstander van marktmechanismen, maar niet in de zorg! Nee, en weet je, de beloften waren, de zorg wordt beter. Nou, mooi. Goedkoper, allebei niet. Het wordt goedkoper en het wordt efficiënter. Nou, die laatste twee zijn sowieso niet gehaald. En als je nu inderdaad hoort hoeveel formulieren huisartsen moeten invullen, als er gewoon verbandmiddelen nodig zijn voor iemand die een open beenwond heeft, nou, dan vind ik dat niet alleen heel treurig, maar het is ook nog eens ontzettend duur. Ja, en dus zo, maar niet, zoals ik, maar ik ben een mondige patiënt, hè, want ik heb een mondje roeren, hè. Maar ik moest laatst naar een oogarts. Ik kon geloof ik terecht in augustus. Ik zei, mevrouw, ik zou... Maar dat heeft ook wel met de grootte van jouw ogen te maken. Ja, grote ogen. Moet je wel een heel ziekenhuis voor leegruimen. Maar los daarvan, ik zeg, mevrouw, bel het ziekenhuis nog even op en vraag eens even of er... Wat is dat? Gewoon callcenter wat je belt. Ja, hè? En dus, nou, ik kon hem meteen volgende week... Ja, ja, zo word je genaaid, Jan. Ja, zo is het leven. En ik kan wel blind kunnen wezen. Nou ja, ach, wat maakt het nou, maar het is goed dat je geholpen wordt, toch, Jan? Nou ja, maar het moet wel een hoop werk voor. Hé, maar wacht even. Dus ik was het weer eens met Renske. Ja. Dus er gaat iets niet helemaal goed. Jawel, maar het ding is nu een klein beetje met Renske en de hele SP, is dat ze vinden van allerlei goede dingen, maar ze komen maar niet in de macht. Dus wat gaan we daaraan doen, Renske? Nou, wacht even. Dat is dan wel weer heel prettig, hè, vriend? Ja, nou ja, als jij wil dat er vorig zou wordt georganiseerd. Nee, zoals maar dit soort dingen wil ik wel. Maar ik wil dan niet 80% belasting gaan betalen. Rens, heb je een idee hoe we jouw zorgideeën kunnen implementeren zonder dat jullie op de een of andere manier verder macht krijgen? Nou, ik zou eigenlijk wel die macht willen hebben. En die 80%, dat is, daar hoeft Jan zich geen zorgen over te maken. Maar de laatste hebben wij samen met... we hebben een initiatief ingediend bij een wetsvoorstel om de winstuitkeringen van zorgverzekeraars een hak te zetten. En, ja, dat ziekenfonds doen we, toch? Ja, dat was het geld wat nog uit het ziekenfonds komt. Is ongeveer 1,7 miljard. En als het aan de zorgverzekeringswet zou liggen, dan zou dat per 2016, zou je daar gewoon winstuitkering mee kunnen doen. En wij hebben gezegd, nou, dat vinden we toch niet zo'n goed idee. Dat geld moet in ieder geval behouden blijven voor de zorg. Nou, dat is gesteund door de Partij van de Arbeid, de CDA, de PVV, de GroenLinks, nog een paar partijen. Genoeg, en dat is nu, in ieder geval, en dat is nu aangenomen. En het is nu zo erg dat de minister zelfs denkt, ik weet niet hoe ik dit moet gaan uitvoeren. En die zelfs erover nadenkt, zegt de Telegraaf, om die wet vervolgens in te trekken in de Eerste Kamer. Nou, als ze dat doet, dan laat ze wel heel erg zien dat... Dat ze eigenlijk helemaal, dat ze echt helemaal gekozen heeft voor die zorgverzekeraars. Maar soms kan je dus ook, zonder dat je aan de knoppen zit, dus dat je de macht hebt, kan je wel degelijk macht hebben, omdat het met goede argumenten gewoon gesteund wordt. En ik ga er eigenlijk gewoon vanuit dat de minister dit voorstel gewoon gaat uitvoeren. Want het is gewoon... Ja, oké, we hebben dus 1,7 miljard hebben we dan... Zit jij wel eens aan de knoppen, Jan? Zomaar? Nee, ik kijk wel uit. Ook niet van mevrouw? Alleen het mag. Was het alleen met expliciete toestemming. Je bent daar heel voorzichtig mee. Ja, ik kan wel zomaar opeens wakker worden dat ik denk van... zat ik vandaag maar aan weet de je, ik, dacht, ik hoopte echt heel diep van binnen dat je het niet zou doen. Dit? Nee, ik hoorde dat arme mensen aan de knoppen zeggen. En denk, oh god, daar komt het wel. Nee, maar toch. Ja, het is echt... Maar ik ben ook een knoppenman, hè? Jij bent een knoppenman. Oké, nou, ik ben meer een benenman. Radioknopjes, toch Jan? Ja, ja. Ja, zeker. En naar links gaan ze harder en naar rechts gaan ze zachter. Maar, Rens, was je niet een beetje bang? Ja, was je niet gewoon alle kanten. Zag je niet aankomen dat kabinet ging vallen met die BBB-affaire? Wat is dat nou voor een rare overgang? Nou ja, er zijn wel geen rare overgang, want ik had het over de SP die de macht wil hebben. Het zou mooi zijn als dan het huidige kabinet in ieder geval ze opzouten, denk ik. In de optiek van de SP. Is dat zo, trouwens? Ja, volgens mij is het goed. Een kabinet dat eigenlijk alleen nog maar ruzie met elkaar maakt. Want kijk, het is nu niet over BBB gegaan. Maar de volgende bananenschil, ik weet niet wat die is, maar die ligt natuurlijk al wel weer ergens. Nou ja, belastingbrief. En ik vind het een beetje gênant worden, maar waarschijnlijk, en dat zeggen ook heel veel commentaren, die zeggen van ja, we hebben het voorzitterschap van de EU volgend jaar, dat willen ze dan nog halen. En nou ja, wie weet dat het dan daarna klapt. Maar misschien ook wel in het najaar, want dan moeten ze een keuze maken voor het belastingstelsel. Ja, ja, dat wordt natuurlijk heel erg moeilijk, want dan denken VVD en de Partij van de Arbeid allebei echt heel anders over. Ja. Of ze schuiven dat voor zich uit, dat kan ook. Weet je en dan wat ik redden gek ze vind? Het nog even. Weet je wat ik een beetje gek vind? Ik weet niet wat jij een beetje gek vindt. Nou, dat je zeg maar, het klappen van een niet functionerend kabinet tegenhoudt, omdat je namelijk het voorzitterschap van de eurogebeuren leuk wil hebben. Ja. Dat is toch raar? Ik vind het wel meer dingen. Het is een belachelijk argument. Ja, het is sowieso een belachelijk dat ding blijft. Oh, dat BBB is echt een belachelijk compromis. Het slaat echt helemaal nergens op. Tenminste, voor de VVD al helemaal. Want die hebben echt niks gezegd. Nee, maar het wordt ook op een gegeven moment echt zo. Maar dat doe je dus het wordt omdat gewoon je dan, gênant en pijnlijk. Want er gaan dingen besloten worden in die mafketelarij om het maar goed te houden. Nee, maar weet je wat het is? Die onschadelijk zijn. Ze willen dat netjes hebben, dat voorzitterschap. Maar dat is goed voor de carrière van Mark Rutte. Nou, weet je wat ik vind? Dat ze kan erachter zitten, dat kan jullie uitleg zijn. Ik denk er ook wel het mijne van. Maar ik vind het vooral dat het slecht voor het Nee, maar ik vind het zo slecht voor het aanzien van de politiek. Als je niet met elkaar eens kan worden en je komt dan met een compromis wat geen compromis is, wat eigenlijk voortzetting van beleid is of wat een vooruitgeschoven ruzie is, want het gaat natuurlijk in het najaar weer ruzie worden. Weet je, waar ben je dan mee bezig? Mensen zijn ermee bezig dat hun thuiszorg er niet meer is. Is mijn thuiszorg weet je, niet meer? Jouw thuiszorg is er wel. Er zijn mensen die hun niet meer hebben, die hun baan niet meer hebben. Of andere mensen zoeken een baan. En dan zie je de politici 10 dagen lang bezig zijn met een compromis wat geen compromis is. Ja, dat is ook schandalig. Dat vind ik echt heel slecht voor de politiek. Is ook zo. Is ook zo. Zijn we weer een beetje eens. Nou. En nu zelfs tweestemmig. Ja, zullen we gaan ophangen? Hangen, want het wordt echt verschrikkelijk. Hey jongens, ik kom gewoon wel binnenkort de studio een keertje overnemen. Ja, kom maar een keer weer als hoofdgast. Goed idee. Ja, dat gaan we wel weer doen. Ja, en dan gaan we wel heel erg protesteren hoor. Ja, maar weet je wat erg is? Ja, goed, ik kan niet naar de vakbond om te protesteren. Maar het erg is dat als je dan in de studio zit... Ben jij wel eens lid van de vakbond geweest? Nee, doe je een belachelijk oud instrument, belachelijk. Maar Rens heeft ook nog hele mooie bruine ogen. Dus dan zegt ze al die warme socialistische praatjes met van die ogen. Ja, dan kan je alleen maar zeggen... Ik heb goede ogen, Jan. Oh. De kans dat je hier fouten zitten was ook zo groot. Het was een gokkie, het was een beetje stom. Maar ja, weet je stom. Rens, bedankt en slaap lekker. Oh, reces, hè? Aankomende week. Ja. Oh, lekker rustig, lekker uit. Geniet er maar van. Morgen naar de dode herdenking. Wie is er dood? Ja, jongen, je weet best waar de dode herdenking is. Oh, die. Ja. Rens Geleijten, slaap lekker en... Ja. Tot snel. Dag. Het Haags geluid. De liefdespanter haat het openbaar vervoer. Dagboek van de liefdespanter. Een paar jaar geleden werd mijn schoonvader iets van ruim in de 70... en dat moest natuurlijk worden gevierd. En wel met een boottochtje door de grachten van Den Haag. Ja, Den Haag, want daar wonen mijn schoonouders... en daar heb je ook een paar grachten. Om bij het startpunt van de tocht te komen... hadden mijn schoonouders een busreis uitgestippeld. Met de ene bus van huis naar Den Haag Centraal... daar overstappen en dan met een andere bus naar de plaats van bestemming. Opgewekt stapte ons gezelschap dat buiten het gezin en de schoonouders... ook nog een oude tante van 90 telde in de eerste bus die prompt op tijd vertrok... en zowaar ook keurig op tijd afmeerde bij het Centraal Station. Daar was het een loopje van hooguit 35 meter naar de andere bus. Een afstandje dat mijn zoon en ik een kwiekendraf overbrugden, want die bus die stond er al en ze rijden zomaar weg voor je neus tegenwoordig. Met een kind en één been al in de bus vertelde ik de buschauffeur dat er nog 3 bejaarden en een jonge vrouw in aantocht waren. Waarop de man zegt, dat kan niet, want ik ga nu vertrekken. Ik dacht eerst dat hij een grapje maakte, maar hij meende het wel degelijk, want zei op een bepaald onvriendelijke toon, gaat u mee of gaat u uit de bus, want ik ga nu vertrekken. Mijn kind zat inmiddels, zoals kinderen doen, op de achterste rij en ik kon hem toch bezwaarlijk in zijn eentje in een Haagse stadsbus laten vertrekken. Dus dat zeg ik tegen die man en die zegt, u gaat dus mee en doet de deur van de bus sissend dicht, recht in de smoel van mijn verbijsterde vrouw, die precies op dat moment bij de bus aankwam, met de bejaarde in haar kielzog. Een moment leek het of de chauffeur het verbouwereerde gezelschap zou laten staan. Maar op het aanhoudend beuken van mijn vrouw tegen de deur besloot hij vloekend en tierend het gezelschap alsnog binnen te laten. Of we godverdomme wel wisten dat hij werd afgerekend op tijdrijden. En dat hij nou lelijk in de problemen zat. Nou, we waren misschien 45 seconden achter op schema. En die had hij bij elk willekeurig stoplicht ook kunnen oplopen. Die bevel is bevel Mongool. Ik moest hier aan denken toen ik gisteren vanuit Schiphol de trein naar Weesp nam. En daar wilde overstappen op de bus naar mijn thuisdorp. De trein die ik wilde nemen, die viel uit, want was defect. En de trein die ik in geval van nood ook nog kon nemen, want je rekent er natuurlijk al op dat niets op tijd rijdt, had een vertraging van 5 minuten. Precies 1 minuut te veel om de bus te halen in Weesp, die dus al was vertrokken. Ik dacht toen, en niet voor het eerst, waarom zijn jullie van het OV altijd op tijd als ik te laat ben, en te laat als ik op tijd ben, en het belangrijk is dat jullie ook op tijd zijn? En waarom kun je met je domme kop niet 5 minuten wachten op de vertraagde trein waar al jouw aanstaande passagiers in zitten, in plaats van als een robot met een lege bus weg te rossen in de wetenschap dat er de komende 2 uur geen andere komt? Ik denk dan, je doet het expres, OV. Je doet het expres en het komt nooit goed met je, omdat je dat helemaal niet wilt. Ik haat je uit de grond van mijn hart, maar dat zal je wel lekker vinden. Dagboek van mijn liefdespanter. Ja, Jan, ik heb er ook alleen meegemaakt weer. Pittig. Ja, niet leuk hoor. Hey, Bart Schut is journalist bij Yalta.nl en vriend van de show. En vanavond spreken we met hem of Jemen nou de opmaat wordt voor een breed conflict tussen regionale grootmachten en hoe wij daar dan buiten kunnen blijven. En natuurlijk ook het vrije woord, Jan. Een hele goede nacht, Yalta journalist Bart Schut. Een hele goede nacht. Hey Bart, even over Jemen gaan we het hebben, want daar is ineens is dat het centrum van de oorlogvoerende wereld geworden. En nu gaat weer het gerucht dat de eerste grondtroepen van de Arabische coalitie in Aden zijn aangekomen. Ja, dat gerucht gaat. Dat zou gaan om een klein groepje Saoedische commando's. Of Saudi-Arabië wil dat bevestigen, nog ontkennen. Ja. Het is een klein groepje. Het gaat om de stad Aden. Dat is een van de bastions, een van de grotere steden die nog niet helemaal in handen is van de Sjiitische Houthi-minderheid. Dus zeg je Houthi? Houthi. Ja, dat is de naam van de groepering. Nee, Houthi is van de negers. Ja, ja, en Tutsis. Ja, nou, Houthi. Oké, top. Nou, je hebt het geleerd. Oké, maar ja, top. Ga verder. Ja, super. En het is dus logisch dat als zij hun eerste troepen, die coalitie hun eerste troepen ergens neer zou zetten, dat inderdaad in Aden is. Om dat te beschermen tegen de aanvallen van de Sjiitische milities. Hey Bart, even één ding. Dat Saoedi-Arabië, dat is als een gek daar aan het bombarderen. Die gooien werkelijk alles plat. Tot en met mensen en kinderen erbij. Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Je schijnt zelfs clusterbommetjes te gebruiken. Clusterbommen gebruiken? Ja. Nee, maar weet je, begrijp je wat ik bedoel? Nee. Nou, als er iets gebeurt met Palestijnen, met bommen die niet helemaal goed terechtkomen, dan staan ze hier met z'n allen te gillen hier op straat. Ja, en nu Jan, dat komt A, omdat Saoedi-Arabië niet Israël is. Ja. En B, omdat Jemenieten. Wie moet er nou wat met Jemenieten, joh? Ja, wie moet dan wat met... Ja, er speelt nog een ander aspect een rol. De Jemenieten die gebombardeerd worden zijn in eerste instantie Sjiïten. Ja. En Sjiïten mag je volgens veel Soenieten zien Sjiïten niet eens als moslims. Als ze als moslims zien, zien ze ze als tweede rangs moslims. Dus dat wordt dan als een stuk minder erg beschouwd. Nee, maar vind je het ook niet een beetje vreemd dat daar wordt lukraak gebombardeerd? Ik bedoel, die Israëli's die doen nog een beetje hun best om het doel weer te raken. En daar komt dan niemand voor op straat? Of hoor je nooit een keer een geluid uit een of andere vogelaarsbuurt van... Nou, dat gaat wel wat hard aan toe. Je moet zien, Jan, er is een soort ranglijst van hoe boos moslims worden als andere moslims vermoord worden. Het allerboos worden ze als het gedaan wordt door Israëli's, slash Joden. Daarna natuurlijk Amerikanen of het Westen, dat is ook heel erg. Ja, is ook heel erg. Daarna als Shiiten of seculiere moslims Soenieten vermoorden. Ja. Dan pas als Soenieten elkaar vermoorden. En als Soenieten Shiiten vermoorden, maakt niemand zich er druk over. Oh, nou, dus waarom zouden wij het eigenlijk doen? Wat fijn dat het een keertje overzichtelijk wordt geschetst, Bart. Dankjewel daarvoor. Weet je wat ik ook zo grappig vond? Nou. Is dat dus de humanitaire hulp aan Jemen moet uit West-Europa komen. Ja, je kunt moeilijk van Saudi-Arabië verwachten dat ze tegelijkertijd de boel in elkaar sodemieteren en hulpconvoi. Ja, en toch doen ze dat, want ze sturen wel een heleboel geld. Ja, alleen het probleem is dat ze het geld sturen. Wie daar nu profijt van heeft, is onder andere Al-Qaeda. Ja. Dat nu wat luchtmacht heeft in de Saoedische luchtmacht. En nu dus ook steeds sterker wordt in Jemen. Ook de Islamitische staat heeft nu zijn. Ja, dat is een soort made, hè, die verschijnt op elke geïnfecteerde wond. Ja, kun je me dat uitleggen? Want ze hadden ook 15 Jemenitische soldaten onthoofd, nou geloof ik weer. Maar dat zijn er toch ook Soenieten? Allemaal? Het regeringsleger. Dat is heel gecompliceerd. Een deel van de regeringstroepen van de voormalige president Saleh vecht mee met de Shiiten. Ja. Tegen de concurrerende president. Ah, oké. Okay. Want je had die eerste president, zijn die is weer weggegaan. En toen kwam er een tweede en die is vrijwillig vertrokken. En nu, het is vecht. Oké, okay. Je hebt fouten. Dan hebben we dat duidelijk. Je hebt dus Shiiten, die mogen allemaal dood. Dan heb je foute Soenieten, die mogen ook dood. Van ISIS en ja, Al-Qaeda. Van de Soenieten en die andere. Ja. En Iran sponsort dan weer de Shiiten. Ja. Dat klopt. Maar het is nog erger. Zelfs Palestijnen vinden we alleen maar erg in het Westen. Als ze ook in Palestina door Joden worden vermoord. Als Palestijnen worden vermoord in het Jarmouk vluchtelingenkamp in Damascus. Door de Islamitische staat gaat er niemand de straat op in Nederland. Dat maakt dan ook weer niet uit. Nee, het gaat vooral om wie de dader is. Maar als je dus Hamas vattige mensen door de straat heen slepen, hoor je ook nooit iemand. Want dat maakt dan ook weer niet uit. Nee, want het gaat puur om wie is de dader. Anders moet je ook wel heel vaak demonstreren. Als het in hun ogen, dan is er een enorme woede. En is de dader, vinden we het niet zo erg, nou dan houden we ons stil. Helder. Hey, luister eens Bart. Dit is dan zogenaamd zo'n proxyoorlog. Hè? Dus de ene randpartij wordt gesponsord door Saudi-Arabië en de vriendjes. En de andere door Iran. Zou het kunnen uitdraaien dat die twee elkaar gewoon rechtstreeks te lijf gaan binnenkort? Want er varen marineboten van Iran door die zee daar. En die Saoedi's die zijn natuurlijk aan het bombarderen. En die hebben al mensen op de grond. Nou, dat kan alleen maar een voorbode zijn van meer mensen op de grond. Het is niet helemaal uit te sluiten. Maar de kans is niet zo heel groot. Ten eerste hebben we dat betreft het geluk dat Saudi-Arabië en Iran geen landgrens met elkaar delen. En dat ze dus veroordeeld zijn tot ofwel marinegevechten, ofwel inderdaad, wat je zegt, proxyoorlogen. Dat is één. Ten tweede hebben ze ook geen van beiden echt heel erg veel zin daarin, hoor. Want het zijn de twee militair, op papier in ieder geval, sterkste landen van de regio. Het zijn ook de twee potentieel machtigste en rijkste landen van de regio. Dus ik denk niet dat ze erg veel zin hebben om elkaar met elkaar echt rechtstreeks een strijd aan te binden. Okay. Vooral ook omdat de Amerikanen allebei tegelijk nu steunen op dit moment. In Irak steunen ze de Iraniërs. En in Jemen sturen ze de Saoedi's. Dus die komen er precies tussen te liggen als die elkaar direct in de haren. Ja, want die varen nu ook met de Theodore Roosevelt grote boot rond daar. Om gewoon die Iraniërs een beetje af te schrikken. Ja, af te schrikken, precies. Ja. Wel, wat ik niet helemaal begrijp. Want als ik namelijk Amerika was, dan zou ik denken. Iran is sowieso de boze vijand. Maar Saudi-Arabië, dat zijn natuurlijk ook eigenlijk wel een stelletje hufters. Laat die elkaar maar lekker pakken. Dat zou je kunnen zeggen, maar de Amerikanen hebben al sinds minimaal 2 decennia... sinds Saudi-Arabië als bijzonder belangrijke bondgenoot. Dat was onder Bush al zo, dat is onder Obama precies zo. Dat heeft te maken met enorme economische belangen, met oliebelangen. Saudi-Arabië is natuurlijk op zich natuurlijk de vijand van het Westen en van de Verenigde Staten. Maar als je kijkt naar 9-11, 19 van de 20 kapers waren Saoedi's, dat is geen toeval. Ze ondersteunen terrorisme overal ter wereld, verspreiden hun salafistische haatboodschap door de hele moslimwereld en ook in Europa, in de Verenigde Staten. En toch, vanwege allerlei economische belangen, zijn de Amerikanen niet bereid op te treden tegen de Saoedi's. Integendeel, ze functioneren vaak als een soort rapid reaction force voor de Saoedi's. Ja, nou, het is allemaal wat. Ja. Ja, dat mag toch ook wel een keer zeggen, Jan? Ja, nee. Dat het allemaal wat is. Ik zou inderdaad zeggen, zo snel mogelijk zonnecellen leggen en laten zitten die boel. Ja, gewoon een muurtje om het Midden-Oosten te bouwen, zonnepanelen op het dak en laat maar uitbranden. Ja. Of is dat cynisch? Het is cynisch, maar het is niet helemaal onjuist. Ik bedoel, God heeft ons gestraft door alle olie te stoppen in landen waar ze een hekel aan ons hebben. In Rusland, in Venezuela, in het Midden-Oosten. Dus misschien moeten we dan naar een andere god kijken, de zonnegod, en het zo oplossen. God, wat mooi gezegd. Filosoof ben je ook. Ja, weet je, dat is toch knap. Die zegt echt hetzelfde eigenlijk. Ja. Maar toch zegt hij het mooie. Hij zegt het mooie. Ja. Hé, Bart Schutters, eergisteren was het alweer dat vrije woordgedoe. Nou, ik vond het niet zo... Ja. Het is toch nu maandagochtend, dus eergisteren... Je hebt volkomen gelijk, anders maandagochtend alweer. Jongen. Ik vond er weinig aan, moet ik eerlijk zeggen. Ik was er niet. Was jij er? Ik was er, ja. Er was weinig aan, hè? Nou, het werd eigenlijk op het einde van de laatste van de avond werd het echt steeds leuker. Want nadat de jongens van Time Magazine een aardig leuke show hadden gehouden, kwam daarna gewoon steeuwen om het af te sluiten. En dat was fenomenaal. Nou, ik heb het gezien. Je overdrijft nu wat. Maar goed, het was leuk. Nou ja, met name fenomenaal als je het afzet tegen de enorme principeloze lafheid van een aantal andere mensen. Bijvoorbeeld van de Vereniging van Nederlandse Schrijvers Pen Nederland. Ja, wat een treurneus. Nou, en die internationale organisatie dan, zeg. En de organisatie niet, maar wel de leden daarvan. De leden, ja. 200 stuks zich hebben uitgesproken tegen een prijs voor Charlie Hebdo. Nou, als je daar dan tegenover iemand zet als Hans Theeuwen, die heel erg de limiet opzoekt... Ook als het gaat over de islam, dan heb ik daar grote bewondering voor, ja. Zeker. En nu was er een meneertje op Twitter. Die heet Appa, dat is een Marokkaanse rapper. Niemand kent die man, want hij kan helemaal niet rappen. Maar ja, iedereen kent die man, maar niet voor het rappen. Nee, maar de grote grap is bijvoorbeeld, hè, dat vroeger dus vrouwen die dus niet wilden zeggen dat ze huisvrouw waren, hè, die zeiden dat dan... Dat ze rapper waren. Nee, ik ben styliste. Oh, ja, precies. Iedereen was styliste. Niemand had werk als styliste. Een webwinkeltje. Of een webwinkeltje. En voor dus werkloze allochtonen ben je dan rapper. Ah. Snap je? Nee. Rapper is voor zover ik weet geen beschermde titel. En dat is maar goed ook, denk ik. Ja, maar goed, die Appa... De persoon over wie we het hebben is Appa. Ik geloof die in het echt heet, die Rashid Al-Yazawi. Heeft zich al vaker met belachelijke, idiote aanspraken... Nou ja, het is gewoon een antisemiet. Hij is gewoon een antisemiet, inderdaad. Overigens, ik ben het in zoverre met je eens dat we het ook niet moeten opblazen wie, want wie is Appa nou helemaal? Niks. Het is helemaal niks. Want, goed, hij heeft dus onder norm van het vrije woord de Holocaust ontkend. Nu wil aangifte tegen hem doen. Ik zou zeggen, doe het niet. Geef die jongen nou niet dat podium wat hij wil. Want hij wil namelijk, kijk mij eens de hele gave stoere islamitische rapper uithangen. Je moet gewoon doodzwijgen. Gewoon denken, ja, ach joh, de arme kind heeft de VMBO niet gered en die is nu rapper. Nou ja, het zal wel toch. Ik ben het aan de ene kant met je eens. Ik vind het ook dat je hem niet te veel aandacht moet geven. Aan de andere kant is Holocaust-ontkenning in Nederland verboden. Of dat terecht is, is vers 2. Ik vind dat persoonlijk een beetje raar dat een rapper niet de Holocaust mag verbieden. Maar de Nederlandse premier mag wel zeggen dat er eigenlijk nooit een Armeense genocide heeft plaatsgevonden. Precies, vind ik ook. Dat is een enorme hypocrisie natuurlijk. We mogen alles ontkennen. Precies, en ik vind ook dat je... Ja, weet je wat een beetje is, Bart? Kunnen kopen en verkopen, je moet alles kunnen zeggen. Behoudens oproep op geweld, laster en smaad. Ja, aan de andere kant, je ziet toch ook een beetje, ook met die hele pen-affaire, daar waren dus eigenlijk die Charlie Hebdo-types postuum nog even worden beschuldigd van het vernederen van die arme Franse moslims in de buitenwijken. Ja. Dat is werkelijk nooit over is gegaan. Goed, het maakt niet uit, dat weten wij allemaal. Maar dat mag dus constant. En dat soort dingen gebeurt toch wel weer steeds vaker. Je hebt toch telkens het idee dat het toch een beetje glijdt in de kant van, nou, je mag het eigenlijk niet zeggen. Maar Jan... Ja. Nee, maar de SP in Hilversum, die plakt posters van RTV Noord-Holland af. Omdat dat beledigend zou zijn voor moslims. Ja. Maar die vrouw die stond ook met een gebroken potloodje te janken bij Charlie Hebdo. Iedereen trekt zich weer terug. Makkelijk, hè? Het is heel makkelijk om direct na een aanslag op een plein te gaan staan... waar je weet dat er toch geen aanslag komt en met een potlood omhoog te gaan staan. Nee, maar je mag het ook zeggen... Het wordt blijkbaar een stuk moeilijker als je er zelf ermee te maken krijgt. Ja, nee, maar de enorme politieke correctheid... die in dit soort kringen nooit is weggeweest. Nee, maar het is erg. Als je bang bent, is het één ding. Als je bang bent, is het één ding. Als je denkt, ja, sorry, ik ga geen gekke dingen roepen... want voor het weet heb ik ook een kogel in mijn harses. Dat snap ik ergens nog. Nou, dat snap ik ook niet, maar goed. Nou ja, goed, dan ben jij een heel dapper iemand. Maar er zijn veel mensen waarschijnlijk die iets hebben... Nou, als een goed Hollander moet je laf zijn. Daar heb je wel een punt. Nee. Ik weet niet of ze laf is om geen kogel in je hoofd willen. Maar om dan inderdaad onder de mond van politiek correct te gaan doen... dat vind ik wel heel erg. Het is een combinatie, denk ik. Het is een combinatie van ultieme principeloosheid en lafheid. Zo is het maar net. Bart Schut van Yalta.nl. Mag ik je hartelijk bedanken. En een hele goede nacht wensen. Graag gedaan, Janne. En geef er nog even een lekkere slinger aan, hè, voor het slapen. Of niet? Doe ik zeker. Mazzel. Okay, hoi. Echte Janne. Ja, zacht en nat is meestal een topcombinatie, maar niet bij het weer. We gaan vlug naar Gerrit Vossers in de Achterhoek. Atmosfeer, wordt de wel eens afgeleide dingen in de keer. Vooral de drie. Hallo. Weet je wat ik een beetje, heb? Ik ben het een beetje zat het weer. Je bent het weer zat? Ja. Je was net al het milieu zat en nu het weer zat. Ja, dat hangt met elkaar samen misschien. Nee, maar het zijn wel dingen die... Nee, weet je wat het was? Het was deze week warm, een beetje warmerig, maar ook natter, regenerig. En het weer, daar heb ik echt een soort van zeikhekel aan. Het is een... Een beetje natte, klammerig. Ik noem dit Mark Rutte weer. Ja. Net niet. Ja, dat je denkt... Ik word wel nat, maar niet helemaal. Ja. En ik word wel warm, maar ook niet helemaal. Nee, en, weet je wel, maar ik heb het ook best fris, ja. Maar niet fris genoeg voor een jas. Nee. Het is allemaal net niet. Het is Mark Rutte. Mark Rutte weer. Als Mark Rutte een vrouw was, dan zou dat het weer zijn. Nou, dat scheelt weinig, vriend. Okay. Maar daar begin ik niet weer over. Nee, dat kennen we nou. Dat heb ik één keer geweten. Dus Gerrit, vandaar. Ja. Sorry, ik kan er niet heel veel enthousiasme voor opbrengen. Even. Nee, dat snap ik. Nee, het wil net niet, hè. Nee, het wil net niet. Hey, Gerrit, het is vandaag 4 mei. Herdenkom. Ja. Nee, het is morgen 4 mei. Het is vandaag 4 mei. Ik haal de dagen door elkaar heen. Het is vandaag 4 mei, kut. Ja, al een paar uur. Oh. Jongen. Je hebt gelijk. Ja, dankjewel. In ieder geval, wij... Dat ik al 2 uur in de veronderstelling radio aan het maken ben... dat het eigenlijk pas morgen 4 mei is. Nou, dat vind ik dus wel heel jammer, hè. Moet ik dan... Oh ja, bied je excuses maar eens aan al die mensen die gevallen zijn. Sorry, mensen die gevallen zijn. En ik hoop dat het weer beter gaat. Oh nee, die zijn dood. Ze zijn niet gestruikeld. Ze zijn gevallen in de oorlog. Dat is een grapje, ongepast. Gerrit, we gaan het niet hebben over wat jouw familie in de oorlog heeft gedaan. Want dat is een beetje pijnlijk op 4 mei. Hè? Ja, ben ik. Dus laten we het dan maar over morgen hebben. Ik was wel nieuwsgierig of Gerrit ooit in dienst gezeten heeft. Nee. Heb jij in dienst gezeten? Nee, begin dan niet over de oorlog. Ik heb niet in dienst gezeten. Was je stijf? Nee. Buitengewoon dienstplichtig. Oh, had je mijn broers? Praat nou niet verder over dit soort dingen. Hey, jongen, doe niet zo raar. Gerrit is hartstikke keurig. Gerrit, één momentje. Een de momentje. Vosseltjes, die waren te goed. Gerrit heeft toch wel een job gelopen in die periode. Weet je, toen wij dat akkefietje hadden met de Oosterburen. Oh. Dus doe dan maar niet vragen over militair en over die periode. Oh. Dan wordt Gerrit helemaal gek. Goh! Wat een... Dan Mark Rutte weer, ben ik zat. Komt er nog echt mooi weer, zeg maar. Bijvoorbeeld op bevrijdingsdag morgen. Dan wil het wel morgen. Ja. Oh! Ja. Vertel. Ah, vandaag ook nog wel hoor. Het is, op dit moment is het ook niet koud. Een graadje of 10. En morgen, dan wordt het zeker 22 graden. Maar vandaag gaan we al mooi tegemoet met een graad of 18, 19 gemiddeld. Dus, dat is lekker. Dus mooi belachelijk lekker. 18, 19 graden, wat lekker. En wat wordt het morgen dan? Ja, morgen dan gaan we door 20. Niet! Godverdomme zeg. Alleen. Je moet alleen werken. Dat is alleen. Ja, jij moet werken. Ja, werken. Jij moet echt werken. Ja, echt werken. Maar serieus werken moet jij. Ja, op 5 mei. En dat is wel jammer. Nou ja, maar goed, jij bent natuurlijk iemand die verslag doet van het leven in Nederland. En daar hoort die dag nou eenmaal bij. Die dag die wij niet zullen noemen, omdat Gerrit daar weer verdrietig voor wordt. Maar... Nou, het is, voor Gerrit's familie is 5 mei een beetje een moeilijke dag. Ja, maar jij moet dus werken dan. Dan vieren mensen een feest dat we van iemand gewonnen heeft. Ja. Terwijl de familie van Gerrit niet echt een overwinningsgevoel heeft overhouden na... Zeg maar dat akkefietje. Oh. Niet iedereen doet mee, nee. In ieder geval, Ger, laten we het niet verder over hebben. Ik heb trouwens... Het is wel, wel eens niet, daar hebben we het heel te door over, maar we houden het niet droog 5 mei. Dat heeft niks met persoonlijke reden te maken, maar met het weer. En, wacht even. In de loop van de dag buien. Maar het is wel 20 graden, maar af en toe komt er even een buitje over. Ja, en dat kan wel een beetje... Ja, voor mensen die er gevoelig voor zijn... moet dan een beetje uitkijken 5 mei... want er zit ook wat onweer erbij. Niet dat ze denken dat er wat anders is. Wat? Dat de boffen weer binnenvallen, bedoel je? Ja, voor een bevrijdingsdag, ja. Dan sta jij weer met je kluif omhoog waarschijnlijk, hè? Ja. Hé, maar Ger... Ja. Waarom wijs je naar mij terwijl je Ger zegt? Nou, omdat hij het zei van dat er nattigheid was 5 mei. Dus ik dacht dat het over achter de tent ging bij de bevrijdingsfestival. Ja, maar dat ging het dus niet over. Nee. Oké. Hey, gefeliciteerd met Groningen. Dankjewel, hè. Ja, fijn. De boeren die hebben het weer gedaan, hè. Massaal met trekkers richting Rotterdam. En, maar ben jij niet eigenlijk voor Zwolle dan? Zeg maar, qua omgeving? Ze zijn allemaal voor elkaar. Gerrit is altijd voor de winnende partijen. Dat zag je ook op 5 mei. Overal. Goed. We waren dus gebleven bij het moment dinsdag. Dat het wel mooi weer was, maar er ook een bui. Ja, dinsdag een aantal buien en daar kunnen een paar pittige exemplaren bij zitten. Ook trekt de wind wat aan. Er kan een stevig windje gaan waaien tijdens de buien en windstoten. Nou, en die wind die houdt woensdag nog aan, maar dan wordt het allemaal weer wat droger. Ah, en de beste dag, de droogste dag, zal dat is vandaag, maar ook vrijdag die er nog aankomt. Maar dan zitten we weer rond de 17 graden. Dus het Mark Rutte weer gaat nog een Mark klein Rutte beetje weer. Door. Maar wel barbecuen. Ja. Ik heb hem zaterdag echt goed gedaan. Ik heb wel eerder gestookt natuurlijk van de winter, maar ik heb zaterdag echt een echte barbecue gegeven. Ja. Wel binnenop gegeten, maar het was top. Ja, maar hier hebben ze een actie met de barbecues. Omdat het weer niet zo meer zit, krijg je een gratis jas erbij. Als je een barbecue koopt. Oké. Okay. Ja. Ik denk dat het een grap was. Een grap? Niet? Was het echt waar? Ik denk dat dat serieus... Leuk. Hey, Pinksteren, dat is toch ook bijna weer? Of is het nog hemelvaartsdag? Ik kan die rotdagen niet aan elkaar. Volgende week donderdag is het hemelvaart. 14 mei. Dat is volgende week donderdag. Ja. Volgende week donderdag. En is het dan meteen Pinkster achteraan? Ja, dat is een paar dagen. Dat is dan die zondag en maandag dan, zeg. Ja. Kunnen we daar dan vast misschien een stukje voorspelling voor doen? Kan ik het bootje uit het vet halen? Wordt het zonnig? Nee, of maar dit slaat echt nergens op. Nee, het spijt me, maar dit is een weerman. En die kan net aan een week vooruit kijken. Ja. Maar vragen wat er over 3 weken het weer doet, is echt belachelijk, Jan. 2 weken. Nou, 2, dat kan echt niet. Oh. Nee, sorry. Ja, en dan niet om dat werk... Kijk, als het zou kunnen, dan kon hij het wel. Want we hebben het een van de beste van Nederland aan de lijn. En we konden ik ben gewoon weer ongeduldig, bedoel je zeggen. Dus die Friese pedo en... niet Friese, maar Friese pedo. En Gerrit? Ja, maar voor de grote Jan zou ik het even zeggen. Een graadje of 20. Oh, lekker. Zie je toch? Ja, dat had ook eerder gekund. Ja. Dan moeten we ook barbecue, toch? Oh, we hebben een van de barbecue. Ja, verdeel het vlees nou een beetje over de zomer. Want anders heb je alles al op, hè. Nou, we verdelen het vlees heus over de zomer, hoor. Ja. Dat kan je wel. Jij hebt maar geen zorgen. Gerrit, mag ik je hartelijk bedanken voor je bijdrage. Maar we sluiten niet af voordat we... Een spreukje hebben gehoord. Vorige week was kloten, dus dat spreukje. Dus, vorige week was kloten. Nou, dus krijgen we nu een spreuk. Ik wou zeggen bevrijdingsspreuk. Ja, misschien heeft u wel met barbecue te maken en ook met het weer wat eraan komt. Als je dinsdag uien in je eten vindt, is het woensdag kans op harde wind. Dat is gewoon goor. En dat heeft helemaal niets met het weer te maken. Nee. Harde wind niet? Nee, want je hebt het toch over... Uien in je eten vindt. Uien in je eten vindt en dan een harde wind. Het waren wel genoeg, viespeuk. Ja. Ik vind het jammer. Ja. Ja, ik heb er nog wel een die je misschien al snapt. Ja, oké. Okay. Snapt deze ook wel, viespeuk? Oh. Mij, koe en nat, vreet koe en paard zich zat. Wat? Mij is koe en nat, vreet koe en paard zich zat. Dus dan eten de beesten te veel? Nou, dan is het groeizaam weer. Een beetje koelte, een beetje nattigheid. Dat is goed voor het gras. Ik vind het wel prima zo. Het slaat erin. Ja, nee, dit vond ik wel weer mooi. Dit had een soort boerenromantiek. Sorry. Ja. Nou, dat vind ik helemaal niet, hoor. Ja. Boerenromantiek. Dat is net hetzelfde gezeik. Maar weet je, dat zeikwijf. Gerry. Die doos met dat Almere kapsel en die bodywarmer. Yvonne Jaspers. Met die boeren. En dan heel Nederland. Kijk, 4,5 miljoen. Kijken naar een paar ongelikte beren. En een lesbisch wijf. Die dus begot niet weten hoe ze überhaupt normaal tegen iemand moeten praten. Laat staan van het andere geslacht. Zeg gewoon pummels, horken, hufters. En dan staat die NCV-kut, hoe heet ze nou? Yvonne Jaspers. En ze tussen te doen of het allemaal zo leuk en romantisch is. Zo de mythe toch op, man. Belachelijk. Jij wil niks hebben van romantiek en liefde vanavond, hè? Dat is allemaal geen romantiek en liefde. Oh. Dat is gewoon allemaal dat wij... mensen kijken ernaar omdat ze allemaal hopen dat Nederland zo zou zijn als dat het gepresenteerd wordt bij boerenvrouw. Zie je wel eens een islamitische boer erbij? Zie je wel eens een boer met gouden oorbellen die zegt, daar lopen 2 koetjes. Nee, dat zie je niet. Het is allemaal wit, het is allemaal oude wet, het is allemaal traditiecultuur. Het is de zoektocht naar het oude Nederland. En daarom kijkt iedereen. En dat vind ik prima, hoor. Maar dat is gewoon kut van Yvonne Jaspers. Nee, dat is wel vervelend. Wacht even, Yvonne Jaspers is van de NCV, hè? Wat wil je mij zeggen? Nou, ik heb binnenkort een gesprekje bij de NCV. Dit is niet... Nee, maar ik bedoel... Ik heb dit laatst over de baas van RTL 4 gezegd. Ze moeten je ook leren kennen, weet je wel. Zoiets dat ik zei over de baas van RTL 4 van... Nou ja, dat ze vrouwen deed met Thijs Reumer, weet je wel, Wendy van Dijk. Nee. En dan heb ik beloofd dat ook niet meer te zeggen. Maar goed, in ieder geval, dan zei ik dat dus. Maar ik krijg dus nooit meer werk bij RTL 4. En... Nee, maar weet je wat ik wel mooi vind van jou, Jan? Is dat je toch iets hebt van, de mensen moeten me maar kennen zoals ik ben. En als ze dan geen baan willen geven, dan bekijken ze het ook maar. Zo zit jij in elkaar. Nou, dat vind eigenlijk, ik wel eigenlijk zie ik heel zo. Knap van je. Nou, ik ben toch met dat betreft meer genuanceerd. En ik vind het dapper dat jij dan gewoon zegt, nee, ze nemen me maar zoals ik ben. Nee. Met alles erop en eraan. Ja, nee, maar dit was niet handig. Nee. Nee, want als dit doorcijpelt bij NCV, dan kan ik wel schudden. Dus, beste Yvonne, dat was satire, joh. Dat vind je hartstikke leuke meid met die boeren. Ze is ook enig. Ach, dat ben je zie niet. Nou hoe makkelijk het is. Nou, Ger, ben je er nog? Ja, ik zit met volle verstand te luisteren. Heb jij je vrouw wat zelf... Wat een boer los kan maken. Heb jij zelf je vrouw gevonden? Of via een datingshow? Nee, zelf... Is zijn er gewoon ruilbeurzen, zoals veemarkten? Zijn nee, deze, gewoon, die van Gerrit is aankomen lopen, want die was de blinde geleidehond kwijtgeraakt. En toen sloeg ze met die witte stok met die streepjes Gerrit op zijn poten. Toen zei ze, weet je misschien waar de bushalte is? En toen zei Gerrit, daar. En dan heeft hij er zo gewezen naar zijn slaapkamer. Oh. Dat hadden mensen helemaal niet in de gaten. Oh. Toen trok hij die stok uit zijn poten en zei hij, hier heb je stok. Ja, liefde is blind, hè. Mooi gedaan, hoor. Nou, ja. Ger, onwijs bedankt, je was top. Wat een verhaal. Ja, hey, jongens, Jezus. Even een fijne samenvatting en lekker slapen straks, hè. Ja, ja. Dag, Gerrie. Dag, Gerrie. Goed gewoon. Doei. Doei. Oh, de nadruk. Ja. Jan, ik vond een wat drukkige uitzending. Ja, ik heb geen idee hoe dat nou ineens kwam. Nou, dat kwam een beetje druk was. Kwam een beetje door mij, terwijl ik echt kapot moe ben. Ja. Ik wilde gisteren, ik geef dan zo'n etentje, weet je wel. Dan ga je barbecuen. Een barbecue natuurlijk. En dan heb je nog zo voorgenomen om niet na nog even naar de kroeg te gaan? Waarom ga je alles vertellen wat ik wil vertellen? Vind je dat leuk? Ja, vind ik leuk. Had ik me nog zo voorgenomen om daarna niet naar de kroeg te gaan? Maar ja, na het 28e biertje denk ik, ach, waarom ook niet? Hij is nog open. Dus ik lag later in mijn bed, joh. Ik ben helemaal aan gort. Maar daarom word ik dus druk. Wat eigenlijk heel raar is, want je zou eigenlijk rustig moeten worden. Nou, maar ik heb dat met bootcampen. Dat heb ik dus gisteren voor het eerst in mijn leven gedaan. Wat? Ja. Nee, ja. Nee, serieus. En ik heb nu zoveel pijn, dan zou ik me druk willen maken. Dan kan ik het niet eens. Maar waarom ga je bootcampen? Ja, je bent dat niet echt... een heel lang verhaal. Maar dat is toch... Dat is ook de laatste keer, hoor. Mensen doen het niet, hoor. Laat je niet gek maken door wie dat tegen je zegt. Wie heeft dat tegen je gezegd? Van, dan val je lekker af en dan voel je je fit. Nee, joh, niet eens dat gewoon. Ik heb een buurman die zei, als jij nou morgen gaat, dan ga ik ook. Nou, wie denk je dat er stond? Buurman? Nee. Dus ik stond daar weer in mijn eentje. Ja, nou, dat is de story of your life, man. Ja. Altijd eenzaam en alleen. Nou, ja, volgende week hebben we trouwens een mystery guest. Daar kunnen we nog helemaal niks over zeggen. Nee. En de reden waarom we er nog niks over kunnen zeggen... Zelf geen flauw idee. Ja, ik zou het leuk vinden om weer eens een vrouw te hebben hier. Een vrouw? Ja. Waarom? Ja, gewoon voor de afwisseling. Ach, wat een seksisme. Daar hou ik helemaal niet van. Nee, ook een beetje zo'n positieve discriminatie. Ik wil graag een interessant mens. Ja, of niet per se. Gewoon een vrouw is prima. Ah, je hebt gelijk. In ieder geval bedankt voor het luisteren. Echte Jan, tot volgende week. Ik ga naar bed, want ik ben helemaal kapot. Ja, een stukje autorijden. Dag! Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Maar dat heb je natuurlijk niet met GroenLinks-meisjes doet. Nou, heb ik wel gedaan trouwens. Oh ja? Ja, dat is wel leuk. Ja? Dat kan die meiden alles aan. Je kan vertellen, nou meid, als je dat allemaal doorstrikt, dan krijg je hele mooie krullen. Net als Femke Halsema. Trap ze allemaal in. Fantastisch.